निरुक्त स्वाध्याय। राजा राम जी ने लिखा है इंद्रम मित्रम वरुणम पर, अग्नि को इंद्र मरुण मित्र वरुण कहते हैं, यही निष्कर्ष निकाला था हमने। अग्नि को इंद्र मित्र वरुण कहते हैं, वही दिव्य सुपर्ण गरुत्मान है। एक सत माने सर्वत्र सत्ता वाले को, एक सत का अर्थ किया सर्वत्र सत्ता वाले को विद्वान अनेक प्रकार से कहते हैं, अग्नि यम मातृष्वा कहते हैं। इसी अग्नि महान आत्मा एक आत्मा को, इसी अग्नि इममेव अग्निम, इसी अग्नि महान आत्मा एक आत्मा को, इममेव अग्नि महंतम आत्मानम एकम आत्मानम, एक आत्मा को अनेक प्रकार से बुद्धिमान कहते हैं। इंद्र मरुण इंद्र मित्र वरुण अग्नि दिव्य गुरुत्मान, दिव्य माने दिव्य में प्रकट होने वाला गुरुत्मान, स्तुति वाला बड़ा आत्मा महान आत्मा गरुत्मान स्तुति वाला। पर जो अग्नि, आगे ये बात जो अंतिम पंक्ति थी, पर जो अग्नि सूक्त भागी है आग्नेय सूक्तों में, जो अग्नि सूक्त भागी है आग्नेय सूक्तों में, और जिसके लिए हवि दी जाती है अग्नि के नाम पर, अग्नि के नाम पर हम हवि देते हैं, वो ये पार्थिव स्थानीय ही अग्नि है। ये ऊपर के ज्योति विद्युत और सूर्य इस नाम से औपचारिक अर्थ को ही सेवन करते हैं। ये ऊपर के ज्योति विद्युत और सूर्य इस नाम से मान, ये अग्नि नाम से अप्रधानता को ही सेवन करते हैं। मंत्र का दूसरी पंक्ति का कैसे करेंगे? इंद्र मित्र वर, ये जो इसी अग्नि महान आत्मा एक आत्मा को अनेक प्रकार से बुद्धिमान कहते हैं, इंद्र मित्र वरुण अग्नि दिव्य गरुत्मान, ऊपर की पंक्ति से जोड़ दिया। आगे जो है अग्नि नियम मातृष्वा नमाहु, इस पे वो क्या लिख रहे हैं? अग्नि को उद्देश्य बना रहे हैं या विधि ही बना रहे हैं? पहली अग्नि को तो इन्होंने उद्देश्य बना दिया, अग्नि को इंद्र मित्र वरुण कहते, वही दिव्य गरुण सुपर्ण गरुत्मान है। एक सत को विद्वान अनेक प्रकार से कहते हैं, अग्नि यम मातृष्वा कहते हैं। एक सत को विद्वान अनेक प्रकार से कहते हैं, किस रूप में कहते हैं? अनेक प्रकार से अग्नि यम मातृष्वा कहते हैं गुरुजी, अग्नि यम मातृष्वा कहते हैं। तो दूसरी पंक्ति के अग्नि को इन्होंने विधेय बनाया जी, पहले वाले को उद्देश्य बनाया जी। हाँ बोलिए गुरुजी। इसमें ये एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, इसमें बहुधा के दो अर्थ निकल रहे हैं, बहु प्रकार ही। एक तो इंद्रम मित्रम वरुणम और यमम और मातृष्वा, ये इसको इतने को बहुधा कहें या जितने भी अनेक अर्थ आते हैं सारे को बहुधा कहें? ये तो उपलक्षण हो गए, क्यों उदाहरण हो गए, बाकी ये ही मतलब नियमन तो है नहीं कि बहुधा मतलब नियम थोड़े नियम नहीं कर रहे, नियम नहीं कर रहे, उदाहरण के रूप में है, उपलक्षण है। अच्छा, यस्तु सूक्तम भजते यस्मे हवीर निरूप, जो अग्नि सूक्त भागी आग्नेय सूक्त में, ये शब्द डाला, जो अग्नि सूक्त भागी आग्नेय सूक्त में और जिसके लिए हवी दी जाती है अग्नि के नाम पर, जिसके लिए हवी दी जाती है अग्नि के नाम पर, वो पृथ्वी स्थानीय अग्नि है। ये ऊपर की ज्योति विद्युत और सूर्य इस नाम से माने इस अग्नि नाम से अप्रधानता को ही सेवन करते हैं, औपचारिक अर्थ को ही सेवन करते हैं। अग्नि शब्द जब आया, अग्नि शब्द से जब हम विद्युत और सूर्य अर्थ लेते हैं, ऊपर के ज्योति इस नाम से माने अग्नि नाम से औपचारिक अर्थ को ही सेवन करते हैं। अग्नि शब्द का सूर्य अर्थ भी हो जाता है, अग्नि शब्द का विद्युत अर्थ भी हो जाता है, लेकिन वो औपचारिक अर्थ, मुख्य अर्थ तो पार्थिव अग्नि के लिए ही होता है। जो ये जो कहने की अग्नि होती है, ये जो मैं आहुतियां देते हैं, अग्नि ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा और सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। इस यहाँ से कुछ हम ये वाली जो बात है उसका कुछ संबंध जोड़ सकते हैं। यहाँ तो हम सूर्य को भी आहुति देते हैं, सूर्य देवता को जी, सूर्य शब्द से। पर यह अग्नि शब्द की बात कही इन्होंने, अग्नि शब्द जब हम सूर्य अर्थ लेते हैं अग्नि का और जब हम विद्युत अर्थ लेते हैं तब औपचारिक अर्थ है, ये निष्कर्ष दे रहे। सूर्य का तो सूर्य अर्थ ठीक है, जैसे हम अग्नि ज्योति ज्योति अग्नि ही स्वाहा, हाँ तो ये तो अग्नि ज्योति है, ज्योति अग्नि है, ठीक है। और सूर्य ज्योति ज्योति वो तो सूर्य के लिए कहा, तो ये यूं कह रहे हैं कि अग्नि शब्द का जब विद्युत और सूर्य अर्थ है तो वो औपचारिक अर्थ है। पीछे जिन्होंने दिखाया ना दो मंत्र दिए कि अग्नि का अर्थ विद्युत भी होता है, अग्नि का अर्थ सूर्य भी होता है, तब ये निष्कर्ष ये दे रहे हैं कि वो औपचारिक अर्थ है जी। गुरु जी हाँ, यहाँ पर अग्नि का अर्थ पार्थिव अग्नि लिया जी, लेकिन इस मंत्र का देवता सूर्य है जी, द्योलोक की अग्नि है। इंद्र मित्रम वरुणम अग्नि माहु, ठीक है वो तो ठीक है। इन्होंने कहा कि पार्थिव अग्नि उस समय होगा जब उसको पूरे सूक्त का देवता होगा, आग्नेय सूक्तु में अग्नि सूक्त भागी, आग्नेय सूक्तु में जो अग्नि आग्नेय सूक्तु में अग्नि के रूप में देवता गृहित होगा वो पार्थिव अग्नि लिया जाएगा, और जिसके लिए अभी दी जाएगी अग्नि के नाम पर वो भी पार्थिव अग्नि लिया जाएगा। और ये जो सूर्य अग्नि का अर्थ लिया जाता है या विद्युत लिया जाता है वो उसका औपचारिक अर्थ है, ठीक है। अग्नि का सूर्य अर्थ ले लेंगे तो उसमें क्या दिक्कत है, औपचारिक कहते ही खराब हो गया ये थोड़ी कह रहे हैं। औपचारिक शब्द आते ही और यदि हम कह दें कि ये तो बिल्कुल इसका गया बीता अर्थ हो गया, ये अर्थ नहीं लेना चाहिए ना। मानी एक एक एक अवधारणा बनाई कि यस्तु सूक्तम भजते, जो आग्नेय सूक्तु में जो सूक्त भाग है वो पार्थिव अग्नि होगा, और जिसके लिए हम अग्नि के नाम पर हवि देते हैं वो भी पार्थिव अग्नि होगा। लेकिन जिन सूक्तों में अग्नि का सूर्य यदि लेते हैं जैसे इस मंत्र में ले रहे हैं, आपका कहना यह है कि इसका सूर्य देवता है तो अग्नि का सूर्य ले रहे हैं तो ये औपमिक अर्थ हो गया, जैसे ये अग्नि है ऐसे वो अग्नि है जी। मतलब इनका ये कहना है कि वैसे तो हम इस मंत्र को बोलते हुए जो कर रहे हैं वहाँ बहुत अग्नि मतलब भौतिक अग्नि ले रहे हैं जी, जबकि देवता उसका सूर्य है जी, हम यहाँ पृथ्वी अग्नि पृथ्वीस्थ ले रहे हैं और है वो अंतरिक्ष द्विलोकस्थ जी, ये अंतर आ रहा है ये कह रहे हैं। नहीं ये यूं कह रहे हैं कि सूर्य ले रहे हैं और अग्नि शब्द है तो इसका गौण अर्थ कैसे ले रहे हैं ये कह रहे हैं। नहीं नहीं गौण अर्थ तो ठीक है, आप इस मंत्र का देवता सूर्य है और जबकि मतलब हमें फिर देवता सूर्य है तो हमें अर्थ भी सूर्य का लेना चाहिए, आदित्य ही अर्थ ले, हाँ सूर्य ही लेना चाहिए जी। लेकिन जिस तरह से हम व्याख्या देख रहे हैं इसकी, वहाँ अग्नि का मतलब हम पृथ्वी स्थानीय अग्नि लेकर के मन में पृथ्वी स्थानीय अग्नि रख करके बात कर रहे हैं, पर सूर्य ले लेंगे, हाँ ले लेंगे वो ठीक है, वो इसी तरफ वो संकेत कर रहे हैं, सूर्य ले लेंगे पर उसका औपमिक अर्थ होगा वो, हाँ औपमिक अर्थ तो होगा लेकिन अग्नि शब्द से सूर्य लिया जाएगा, हाँ अग्नि से सूर्य ले लेंगे औपमिक हो जाएगा जी। इसीलिए जी इसकी इस मंत्र की व्याख्या झा जी ने और इन्होंने शायद दुर्गाचार्य जी ने ऐसी की होगी कि इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहु, तो अग्नि को ये कहते हैं और वही अग्नि दिव्य अथो दिव्य स सुपर्णो गरुत्मान, और ये सूर्य का है, तो जो अग्नि शब्द है अग्नि का मतलब यहाँ पर ये दूसरे पाद में बता दिया गया वो दिव्य सुपर्ण और गरुत्मान है, यानी आदित्य रूप अग्नि का ही कथन है इसमें, इसलिए सूर्य देवता बता रहे, इसलिए सूर्य देवता ही इसका बनेगा। अग्नि को इंद्र मित्र वरुण कहते हैं जी, और वो दिव्य सुपर्ण गरुत्मान है वह, हाँ। तो इसलिए जो है यहाँ उस पर पहुँच गए, सूर्य पे ही पहुँचे, भौतिक अग्नि नहीं ले सकते इसका जी। पर हम जिस तरह से अर्थ कर रहे थे या इन्होंने निरुक्तकार ने भी किया है तो उसको इसी को यहाँ पर तो विभक्ति बदल दी ना, दिव्यम च गरुत्मंतम जी, वो उसी अग्नि को ये भी कहा जाता है जी, अलग इन्होंने अलग ढंग से किया है, नहीं, आध्यात्मिक कहाँ है? इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम दिव्यम च गरुत्मंतम। गरुत्मंतम गरुणवान जो अर्थ किया है ना, वो तो फिर स्तुति मंतम, उसको भी स्तुति तो कर ही सकते हैं, उसकी महिमा गा सकते हैं जी। लेकिन ये इमम एव अग्निम, ये जो इमम सर्वनाम है जी, ये इमम एव अग्निम महांतम आत्मानम एकम आत्मानम, ये आध्यात्मिक जैसा पहुंच गए। इमम मतलब जो ये प्रसंग चल रहा है अभी, तो पृथ्वी स्थानीय अग्नि की चर्चा चल रही है ना जी, ठीक है। फिर महांतम आत्मानम एकम आत्मानम ये वाला जो शब्द है, ये आध्यात्मिक जैसा लग रहा है, तो इसको यहाँ भी घटा सकते हैं, घटाने को तो महान आत्मा एक आत्मा को अनेक प्रकार से बुद्धिमान कहते हैं, इंद्र मित्र वरुण अग्नि ये सब आध्यात्म जैसा हो जाता है। ये जो है ना इंद्र मित्र वरुण अग्नि एकम सत, सत तो एक ही है, बहुधा वदन्ति, इसमें जी जो हविर्भाग का कहा गया ना जी, तो हविर भाग का पता तो ब्राह्मण वचनों से लगता है हमें, वेद के मंत्रों से पता नहीं लगता है कि हविर भाग है, तो उन वचनों की दृष्टि से इसको वही हविर भाग होता है, यानी जहां ब्राह्मण वचनों से अग्नि शब्द को हवि कहा गया, आग्नेयम अष्टकपालम निर्वपेत, ऐसे जहां जहां हवि की दृष्टि से अग्नि शब्द का प्रयोग होगा तो वहां सर्वत्र पार्थिव अग्नि ली जाएगी, ये वेद मंत्र में ना घट के उन शब्दों में घटेगा, विधि वाक्यों में, ब्राह्मण वचनों में, और सुक्त भाग वाला है ये संहिता में घटेगा, और उसमें हम फिर सुक्त के साथ साथ मंत्र को भी ले सकते हैं। देवता जो प्रधान देवता है, सुक्त भाग का मतलब प्रधान देवता जी, वो प्रधान देवता मंत्र का भी हो सकता है जी। घृत का जैसे जल नाम में पड़ा है, इन्होंने एक बात लिखी, यज्ञ में घी की धाराएं पार्थिव अग्नि को नहलाती हैं, इसी प्रकार विद्युत अग्नि को जल रूपी घृत की धाराएं नहलाती हैं, इस गौणी वृत्ति से घृत शब्द जल नामों में पड़ा है। जैसे घी को हम अग्नि में डालते हैं तो अग्नि को घी की धाराएं नहलाती हैं, ऐसे ही विद्युत अग्नि को जल रूपी घृत की धाराएं नहलाती हैं। विद्युत जलों से प्रकट होती है, सो जल ही विद्युत की समिधा स्थानी है। नैयायिक भी विद्युत को अभिंधन, जल रूपी ईंधन वाली ज्योति कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है अभिंधन शब्द आया है यहाँ न्याय दर्शन। अच्छा, अभिंधन आया है, मेरे को संस्कार है पूरा। तर्क संग्रह वगैरह में किसी में आया हो दूसरे ग्रंथों में? अग्नि से सूर्य इस ऋचा में कहा गया है, ये जो पीछे वाला मंत्र था ना, अभिप्रमंत समनेव योषा, इस ऋचा में तो अग्नि शब्द है ही नहीं, तो इस सूक्त में कई शाखा वालों ने अग्नि का लिंग है, इमम स्तनम यहां अपाम प्रपीनम अग्ने, ऐसा लिंग है। उस मंत्र में सूर्य देवता है ना, अश्वामी सूक्त का ये मंत्र है ना, 164 का 46वां मंत्र है ये, वहां पर देवता का जो निर्धारण किया है सूर्य के रूप में किया है, और ये लिंग भी है ना, अथो दिव्या से सुपर्णो गरुत्मान, दिवी भवा दिव्या सुपर्ण गरुत्मान, ये जो है सूर्य के लिए लिंग भी बन रहा है ना, ठीक है। ये जो कथन कर रहे हैं मेरे विशेषता जब पूर्व जो ये प्रकरण शुरू किए थे प्रारंभ किए जी का उपसंहार करने उप उपसंहार कर रहे हैं कि जो पृथ्वी स्थानी जो अग्नि है ना वो सूक्तों में जहां अग्नि सूक्त होंगे वहां पृथ्वी स्थानी देवता लिया जाएगा और जहां आवि दी जाएगी वो अग्नि देवता लिया जाए अग्नि का पार्थिव अग्नि अर्थ लिया जाएगा जिसको आवि देंगे और जो बीच में एक बात आ गई थी ना कि अग्नि का अर्थ विद्युत अग्नि भी लिया जाता है सूर्य अग्नि भी लिया जाता है तो कहा कि लिया जाएगा पर वो गौण अर्थ होगा मुख्य अर्थ नहीं होगा ये उपसंहार हो गया। अग्नि का अर्थ बीच में जो ये चलाए ना मंत्र भी दिए इन्होंने सेना मन्नेत करके अयमेव अग्नि इति उत्तरे ज्योतिषि दो मंत्र दिए ना बीच में सूर्य के लिए भी दिया और विद्युत के लिए भी दिया तो कहा ठीक है गौण अर्थ होगा ये उपसंहार में बात कह दी। मुख्य अर्थ तो अग्नि का पार्थिव अग्नि ही है पर वो सूक्त भाग माने आग्नेय सूक्तों में उसको हम देख सकते हैं हवि देने वाले मंत्रों में देख सकते हैं माने जिसको हम हवि देते हैं हवि जिसको हम देते हैं वो पार्थिव अग्नि है। हवि अग्नि के नाम पर जब हवि देते हैं तो वो पार्थिव अग्नि होगी अग्नय स्वाहा आदि जो हम बोलते हैं वो पार्थिव अग्नि होगी वैद्युत अग्नि या सूर्य अग्नि नहीं होगी। वो अग्नि का सूर्य अर्थ भी हो जाएगा वैद्युत अर्थ भी हो जाए विद्युत अर्थ भी हो जाएगा पर वो हवि नहीं दी जाएगी उसके नाम पर अग्नि के नाम पर। अच्छा जी ऐसे कहेंगे अग्नि के नाम पर विद्युत को हवि नहीं दी जाएगी अग्नि के नाम पर सूर्य को हवि नहीं दी जाएगी उनको उनके नाम से दी जाएगी। हाँ जी तो इतने हाँ वो बोलेंगे पर अग्नि के नाम पर अग्नि बोले और सूर्य को हवि दे रहे हैं ऐसा नहीं करेंगे अग्नि बोले और इन विद्युत को हवि दे रहे हैं ऐसा नहीं करेंगे। अभी मुनि जी ने एक इसमें ही और लिखा है कि अगर अग्नि के पर्यायवाची पावक आदि जो हैं उन नामों से इन इंद्र और आदित्य को नहीं कहा जा सकता अग्नि शब्द से तो इनको कहा सकते हैं लेकिन अग्नि के पर्याय जो पावक आदि हैं वन्नी है उनसे इनको नहीं कहा जाएगा वो तो पृथ्वी स्थानी के लिए ही जी जी पृथ्वी स्थानी के लिए ही होंगे। वो तो ठीक है पर एक निर्धारण तो कर ही दिया कि पार्थिव अग्नि अग्नि का अर्थ और देवता के लिए मतलब दो एक दो बातें कह दी मुख्य रूप से आखिरी में कि जो आग्नेय सूक्त है वहां पार्थिव अग्नि अर्थ लिया जाएगा और जिनको हम हवि देते हैं अग्नि के नाम पर ये एक शब्द जोड़ना पड़ेगा अग्नि के नाम पर इन्होंने दिया है ऐसे ही अग्नि के नाम पर ऐसे दिया है ये ऊपर की ज्योति हाँ ये दिया है जिसके लिए हवि दी जाती है अग्नि के नाम पर वो पार्थिव अग्नि है अग्नि कहकर के जो हवि देते हैं वो पार्थिव अग्नि है और आग्नेय सूक्तों में भी पार्थिव अग्नि है जितने भी आग्नेय सूक्त हैं उसमें पार्थिव अग्नि लेंगे जो ऋग्वेद का प्रथम सूक्त है हाँ तो अग्नि देवता ही है सूक्त भाग है हाँ तो पार्थिव अग्नि ही लिया जाएगा। हाँ सैकड़ों सैकड़ों सूक्त हैं तो उनमें जो है पार्थिव अग्नि अर्थ लिया जाएगा पर वो ऐसा नियमन नहीं कि आध्यात्मिक रूप से परमात्मा अर्थ नहीं ले सकते नहीं ऐसा नहीं कह रहे मुख्य अर्थ तो परमात्मा हो ही सकता है हाँ वो तो है ही और आगे आरोहण बताएंगे अभी आ रहा है तो हम आरोहण के क्रम में जो है पार्थिव अग्नि फिर अंतरिक्ष फिर द्युलोक पर आरोहण अवरोहण जो है आगे बढ़ते हैं। जातवेदा अकस्मात स्वामी दयानंद ने इसको काफी अपने ग्रंथों में दिया है जातवेदा अकस्मात जातानि वेद जातानि वा एनम विदु जाते जाते विद्यते इति वा जात वित्तो वा जात धनो जात विद्यो वा जात प्रज्ञान जातानि वेद, सब उत्पन्न हूं को जानता है, इसलिए इसको जात वेद कहते हैं। जातानि वा एनम विदु, सब उत्पन्न हुए इसको जानते हैं, इसलिए इसको जात वेद कहते हैं। ये सबको जानता है, सब इसको जानते हैं। जातानि वा एनम, जातानि वा एनम विदु, सब इसको जानते हैं। जिनकी योग्यता है वो जानते हैं, जिनकी योग्यता नहीं है वो तो कैसे जानेंगे। इतने मात्र से संतुष्ट हो जाएंगे हम कि नियम जो है सब जगह काम कर रहे हैं, माने सारे अग्नि, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा जो जड़ भौतिक पदार्थ हैं वो तो ठीक है, पर मैं चेतन जीवों की बात कह रहा था। जातानि वा एनम विदु, नहीं जातवेदा जो है ना, ये पार्थिव अग्नि के लिए जातवेदा प्रयुक्त होता है। एक जातवेदा का आध्यात्मिक अर्थ भी है जो कि उस परमात्मा के ऊपर घटेगा। तो ये कह रहे हैं जातानी, ये सबको जानता है, ये सबको जानता है, इसका अर्थ ये होगा कि ये जिसके साथ भी जुड़ता है अग्नि में बना देता है। वो जीवन विद्या वाले कहते हैं ना कि ये पहचानता है, ये जो इसको मिट पानी, मानी पहचानना की बात करते रहते हैं जड़ के साथ भी, कि जैसे पानी हम डालें तो भूमि पहचानती है उसको, कि ये जैसे उसमें डालते हैं तो वो उसको ऑब्जर्व करता है, वो पहचानता है। तो जातानि वा एनम विद, जातानि वेद, ये अग्नि इन सब उत्पन्न हुओं को जानता है, अर्थात उनको आत्मसात कर लेता है, उनको उनके साथ अपना संबंध स्थापित कर लेता है। अग्नि को उसके साथ जोड़ते हैं तो वो ज्वलित होने लगते हैं। जातानि वेद, भौतिक अग्नि में घटा रहा हूं इस निर्वचन को, जातानि वेद, मैं परमात्मा के ऊपर नहीं घटा रहा, जातानि वेद, ये अग्नि सबको पहचानता है, अर्थात जो इसके निकट आएगा उसको पहचानता है, उसको अग्नि में बना देता है। जातानि वेद, जातानि वा एनम विदु, या उत्पन्न हुए पदार्थ इसको जानते हैं, अर्थात सभी इसको पहचानते हैं। इस तरफ से कहेंगे तो ये उत्पन्न हुए पदार्थ एक ईंधन है या एक लोहा है, एनम विदु इस अग्नि को पहचानता है, ये उनको पहचानता है, वो इनको पहचानते हैं। ईंधन अग्नि को पहचानता है, अग्नि ईंधन को पहचानता है, ऐसे कह रहा हूं। जाते जाते विद्यते, इस भौतिक अग्नि पर ही घटा रहा हूं, जाते जाते विद्यते, सभी उत्पन्न पदार्थों में यह अग्नि विद्यमान है। जात वित्तो व जात धना, ये दोनों का एक ही अर्थ दिया है ना, जात वित्तो व जात धना, मानी जात वित्त को ही जात धन के द्वारा खोला है, नहीं, जात वित्त है और जात धन वो तो ठीक है, विदली लाभे से मैं ही कर रहा हूं, पर्याय कथन किया है, जात वित्तो व जात धन, वित्त का पर्यायवाची धन शब्द प्रयोग कर दिया, जात वित्तो व जात धन, ये जो है समस्त धन जिससे उत्पन्न होता है, हुआ है, जिससे सारा धन इसी से, जात वित्त जात धन है, सारा धन इसी से उत्पन्न होता है। इस अग्नि पर कैसे घटेगा, जैसे कि हमारे शरीर में अग्नि है तो सारा अस्तित्व इसी के ऊपर टिका हुआ है, जात वित्त है, जात धन है, सारा जो हमारा शरीर का अस्तित्व अग्नि के ऊपर टिका हुआ है, सारा पार्थिव अग्नि के ऊपर पृथ्वी का अस्तित्व टिका हुआ है, भूगर्भ अग्नि के ऊपर अग्नि, ये भूमि टिकी हुई है जी, जी भूगर्भ अग्नि, जी भूगर्भ अग्नि, जैसे पेट में अग्नि है इसके ऊपर हमारा अस्तित्व टिका हुआ है, जी। तो भूगर्भ अग्नि में, अग्नि के ऊपर ये जो है भूमि टिकी हुई है, वैज्ञानिक दृष्टि से मुझे नहीं पता, जात वित्त जात धन इसकी व्याख्या, जी। सारा धन जिससे प्रकट हुआ है, और एक निर्वचन ये किया, जात विद्या है, जात प्रज्ञान है, ये दोनों एक ही अर्थ को कह रहे हैं, जात विद्या जात प्रज्ञान है। स्वभावतः प्रकट हुए ज्ञान वाला है, जिसलिए प्रकट होते ही, और आगे कहते हैं जात विद्या जात प्रज्ञान है तो एक ही बात है, जाता विद्या यस्मात जातम प्रज्ञानम यस्मात यत्तत जाता पशु नविंदत है, ये प्रकट होते ही पशुओं में घुस गया, प्रकट होते ही पशुओं को इसने पाया, पशु माने मनुष्य आदि जो पांच पशु बताए जाते हैं, पांच पशु बताए जाते हैं गो अश्व अजा पुरुष और अजा अश्व गो अश्व अजा अभी अभी होते हैं ना ये भेड़ और पुरुष पंच पशुवा। दो जाती हैं अलग अलग, अभी तो भेड़ होती पांच नहीं, बैल और गाय तो एक ही जाती है, ये जातवेदस का जातवेदस्त है। ब्राह्मणम इति ब्राह्मणम तस्मात सर्वा ऋतून पशुवा अग्निम अभिसर्पंती, सारी ऋतुओं में पशु अग्नि की ओर बढ़ते हैं, पशु मानी यहाँ पर मनुष्य ले लीजिए, सब ऋतुओं में पशु जो मनुष्य हैं वो अग्नि की तरफ सरकते रहते हैं, दूसरे पशु तो अग्नि यदि अर्थ लेंगे ना पशु है तो दूसरे तो भागते हैं अग्नि से। सर्वान ऋतुन सारी ऋतुओं में पशु जो हैं अग्नि की तरफ बढ़ते हैं, ये द्वितीय विभक्ति का मेय अर्थ है, सारी ऋतुओं में पशु अग्नि की ओर, संस्कृत शैली में तो ऐसे ही बोलेंगे सर्वान ऋतु सर्वासु ऋतुसु ऐसे नहीं बोलते, सर्वान ऋतुन पशु अग्नि में अभी सर्पंती अग्नि की ओर सर्पण करते हैं। तो ये जातवेदस का उदाहरण ये ऋचा है, आगे तस्य एषा भवति, मनुष्य तो जाते ही है, है? हाँ पशुवा का अर्थ मनुष्य की है चंद्रमणि जी, रोटी नहीं पकानी पड़ती, ये मंत्र दिया है आगे, परमेश्वर के ऊपर तो ये बिल्कुल बहुत ही बढ़िया से जमेंगे सारे निर्वचन, इसमें इस भौतिक अग्नि पर जो जात प्रज्ञान है ये उसी तरह का अर्थ निकलेगा, फिर पहचानने वाला जो पहला वह अर्थ है ना, माने जातम प्रज्ञानम यस्मात जाता विद्या यस्मात प्रज्ञान उत्पन्न होता है जिससे, माने जैसे ही वो अग्नि प्रकट होता है तो ज्ञान हो जाता है सब दूसरी चीजों का, जात विद्या व जात प्रज्ञान है, जात विद्या है सारी विद्याओं विद्या मानी प्रज्ञान, विद्या का अर्थ प्रज्ञान ले रहे हैं, जाता विद्या प्रज्ञानम यस्मात से जात विद्या प्रज्ञान जिससे पैदा होता है, अग्नि से भी प्रज्ञान तो भौतिक रूप में प्रकट होता ही है, पहचानते हैं हम उसके उपस्थिति में दूसरी चीजों को, जातम प्रज्ञानम यस्मात जात प्रज्ञान या जाता विद्या यस्मात, जात वित्त का अर्थ करेंगे जातम धनम यस्मात, वित्तम मानी धनम, अग्नि के संयोग से सारा जैसे आजकल देखो सारा ये वो है ना फैक्ट्रियां अग्नि के ऊपर ही टिकी हुई है, किसका जाता विद्या यस्य मानी विद्या उत्पन्न हुई है जिसकी जिसकी मानी विद्या उत्पन्न हुई है जिसकी यस्मिन जिसके विचार उत्पन्न जाता विद्या यस्मात अच्छा है ना यस्य भी दिया है इन्होंने जाता विद्या यस्मात और यस्य चंद्रमणि जी ने परमेश्वर ज्ञान प्रदाता है और सर्वज्ञ है प्रकट है विद्या उत्पन्न है विद्या जिसकी यस्य जो है परमेश्वर की विद्या प्रकट है या हाँ ये मंत्र जो है प्रनूनम जात वेदसम अश्वम ही नोत वाजिनम इदन नो बरिरा सदे इसका अर्थ यह है हे मनुष्यो अश्वम वाजिनम जात वेदसम अपने पुरुषार्थ से अत्यंत वेगवान अश्वम वाजिनम बलवान जो अग्नि है या अश्वम उपमार्थ कर लेंगे घोड़े की तरह अत्यंत वेग से ले जाने वाला जो बलवान अग्नि है नूनम प्रहीणुतय उसको प्राप्त करो प्रहीणुतय का अर्थ है समस्नुवानम क्या कर दिया प्रहीणुतय का अर्थ है प्राप्त करो दो अर्थ हैं अश्वम के अश्वम को एक तो योगिक अर्थ लेंगे तो विशेषण के रूप में प्रयोग हो जाएगा उपमार्थ करेंगे ये ऐसे भी होता है ये एक शैली दिखा रहे हैं ये ध्यान देने की बात है अश्वम का अर्थ समश्रुआनम अर्थ कर दिया तो निरुक्तकार एक ऐसा भी करते हैं जो नाउन है जो लोक में जो संज्ञाएं हैं उनको विशेषण के रूप में भी प्रयोग करके दिखा रहे हैं प्रनूनम जात वेदसम अश्वम हिनोत वाजिनम यहां अश्वम का अर्थ किया समश्रुआनम अश्वम का अर्थ समस्नुवानम जातवेदसम का विशेषण कर दिया कर्म भी ये अध्यार किया कर्म भी समस्नुवानम जातवेदसम प्रहिणत प्राप्त करो अपिवा उपमार्थे स्यात् ये दूसरा अर्थ कर दिया अश्वमिव जातवेदसम ये बड़े महत्वपूर्ण बिंदु है ये जो ध्यान देने का है जो वेद के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं हम लोग तो अश्वम का अर्थ इन्होंने समस्नुवानम कर दिया और दूसरा अर्थ कर दिया घोड़े की तरह दो शैली से अर्थ किया है दो तरीके से अर्थ किया है इदन्नो बरहिरास आसदे इसका अर्थ है आसीदतु ये जो है हमारे आसन पर आकर के बैठे बरही आसन को कहते हैं हृदय आसन पर आकर के बैठे वह अग्नि हमें इस जल और अंतरिक्ष में अच्छा बरही का अर्थ जल भी होता है अंतरिक्ष भी होता है आ सदे आ जाए हाँ जी क्या करे गुरु जी जो आपने चार पशु बताए थे अभी ये कहाँ लिखा है ये गो अश्व अजा और अभी ये कहीं लिखा है या वैसे पुरुष सूक्त में नहीं तस्माद अश्व तस्माद अश्वाजायंत एके चो भयादता अग्नि गावो जज्जिरे तस्मा तस्माद जाता अजा वया अभी भी लिखा है हाँ अजा अवया क्योंकि इन पशुओं में दूध देने वाले दो प्राणी हो गए गोर अभी अश्व तो सवारी करने वाला है एक ऊन वाला चाहिए क्योंकि यदि हम चार वर्णों के सहयोगी माने तो ब्राह्मण का तो सहयोगी पशु गो है और अच्छा, क्षत्रिय प्लेन चलाते क्षत्रिय का अश्व है और वैश्य का अजा है नहीं नहीं वो तो है ही उसके लिए सवारी के लिए होता है अश्वा का कोई दूध पीते हैं तो बच्चे पीते द दोग्धरी तो धेनु ही होती है, पर धेनु तो अच्छा जी उसके लिए भी कहते हैं अजा धेनु, ठीक है वो गौण प्रयोग है, अजा धेनु महिषी धेनु ठीक है, वडवा धेनु। और ब्राह्मण के लिए जैसे गो कह रहे वो तो अजा ही होती है ब्राह्मण, धीणा बोलते हैं हरियाणा में धेनु का, राजस्थान हरियाणा में, और धीणा दाना ठीक ठाक चल रहा है ऐसे बोलते हैं है? बकरी और भेड़ में से वैश्य और शूद्र के लिए निर्धारण करना बाकी रह गया। क्यों जी बकरी और आचार्य कह रहे हैं बकरी और भेड़ है इसमें शूद्र और वैश्य और शूद्र के साथ किसको जोड़ना चाह रहे वो बताओ। वैश्य को बकरी अगर कर दिया तो फिर परिशेष न्याय से तो ब्राह्मण का सहयोगी तो गो, क्षत्रिय का सहयोगी अश्व, ये ठीक है, और वैश्य का सहयोगी अजा, और शूद्र इन तीनों का सहयोग करेगा तो उसके पास कुत्ता होगा, वो घोड़ों की रक्षा भी कुत्ता करता है। अभी का अर्थ कुत्ता थोड़ी होता नहीं, मैंने यहाँ अभी मिला तब तो मैं मेरा वो हट गया, लेकिन पांच प्राणियों में मैंने किसी विद्वान के श्रीमुख से सुना था कि पांच सामाजिक प्राणी होते हैं मनुष्य, गो अश्व भेड़ और कुत्ता उसने किया था, क्योंकि पालतू पशु मान करके किया होगा उसने या अपने ढंग से किया होगा, लेकिन आज अभी बकरी नहीं किया उन्होंने, मेरा संशय बकरी नहीं किया उन्होंने, बकरी नहीं लिया। दो तो अजा अश्व और तीसरा क्या बताया उन्होंने, पांच सामाजिक प्राणी मनुष्य गो अश्व और भेड़ और कुत्ता, ये पांच सामाजिक प्राणी होते हैं। अच्छा उन्होंने ऐसा किया था। तो चलो इसमें आगे थोड़ा सा हम आगे भी बढ़ेंगे पाठ को। ये तद एक तद एतद एकम एक जात वेदस्य गायत्रम त्रिचम दस्तईषु विद्यते कहते हैं, जात वेदस्य जात वेद से संबंधित गायत्री एकम एव, ये एक ही ऋचा है, क्या है त्रिचम, तीन ऋचाओं का समूह, गायत्री छंद में तीन ऋचाओं का समूह पूरे ऋग्वेद में एक ही है, ये कौन सा है ये है जी 10188 तीन है क्या, देखो एक बार 10188 तीन मंत्र हैं जी जातवेदा अग्नि के, ये केवल ऋग्वेद में ये तीन मंत्र हैं, प्रनूनम जातवेदसम अश्वम हिनौत वाजिनम, सब उत्पन्नों के ज्ञाता को अश्वम व्यापक को बढ़ाओ तुम, हिनौत वाजिनम बलवान को इस पर हमारे आसन पर बैठने के लिए। एक बार ऋग्वेद निकालो 10188 आखिरी में 10188 प्रनूनम जातवेदसम आग्ने शेन जो है इसका ऋषि है, जातवेदा अग्नि छंद गायत्री छंद है, तो इन्होंने ये दिखाया ना हम जो पढ़ रहे हैं, तदेतद एकम एव जातवेदस्यम गायत्रम त्रिचम, गायत्री छंद में तीन ऋचाओं का समुदाय, ऋग्वेद में पूरे केवल एक ही जगह मिलता है ये 10188 तीन मंत्र है ना देख रहे हैं हम, तो तीन ऋचाओं का समुदाय है। यत्तु किंचित आग्नेयम तत् जातवेदसा नाम स्थाने युज्यते, इसका आध्यात्मिक अर्थ इन्होंने किया है, प्रनूनम जातवेदसम अश्वम हिनौत वाजिनम, प्रकर्ष से हे उपासको तुम सब जगत के सभी पदार्थों को जानने वाला जो जातवेदस है और अश्व है सर्वत्र व्यापक है, सब बलों और ऐश्वर्यों वाले इस अग्रणी परमेश्वर को वाजिनम अपनी स्तुतियों से प्रहिनौत का अर्थ है खूब बढ़ाओ, जिससे कि तुम्हारे हृदय ये तुम्हारे हृदय रूपी आसन पर आसीन हो जाए, विराजमान हो जाए। इदम नो बरहिर आसदे, बैठने के लिए। ये आसदे क्रियापद नहीं है, इन्होंने निरुक्तकार ने आसीदतु अर्थ दिया है, वैसे क्रियापद मान करके ये अर्थ दे दिया आसीदतु। आसदे बैठने के लिए, इदम नो बरहिर आसदे, इस पर हमारे आसन पर बैठने के लिए इसको बढ़ाओ। इसको खूब अपनी स्तुतियों से बढ़ाएंगे तो वो हमारे हृदय आसन पर बैठ जाएगा। इसके बारे में विचार करेंगे, इसके बारे में सोचेंगे, इसके तरफ ध्यान देंगे तो हृदय आसन पर बैठ जाएगा ही, नहीं तो नहीं बैठेगा। आग्नेय सेन ऋषि कह रहा है कि प्रनूनम जात वेदसम अश्वम हिनोत वाजिनम, हमारे को कह रहा है वो कि हे मनुष्यो, वाजिनम अश्वम जात वेदसम प्रहिनोत है, बहुवचन में बोल रहा है, हम सबको बोल रहा है कि हे मनुष्यो बढ़ाओ। इदम नो बरहिर आसदे, ये जो है बैठने के लिए, इदम नो बरहिर, हमारा जो ये आसन है ना, इस आसन पर बैठने के लिए बढ़ाओ। ये यास्क ने अर्थ कर दिया कि इदम नो बरहिर आसीदतु, वो हमारे आसन पर बैठ जाए। व्यापक है लेकिन रक्षा अपेक्षा अपेक्षते, रक्षा अपेक्षा अपेक्षते, हम उसको बढ़ाएंगे तभी जो है ना, वो तो बैठा है पर हम उसके साथ संबद्ध नहीं हो पाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे तो स्तुतियों से। अश्व के समान जो वेगवान जो जात वेदा है, अश्व के समान जो जात वेदा है, वेग से भरा हुआ है, ऐसा उसको जो है प्रहिनोत, प्रहिनोत क्या कर दिया, हाँ बढ़ाओ। और अगला मंत्र आपके सामने है ना पुस्तक, अस्य प्रजात वेदसो विप्रवीरस्य मीणुषा महिम यर्मी सुष्टुतिम, मैं उपासक से अग्रणी परमेश्वर के लिए महान उत्तम स्तुति का उच्चारण करता हूँ, बढ़ाओ। तुरंत आग्नेय सेन कह रहा है अस्य प्रजात वेदसो विप्रवीरस्य मीणुषा महिम यर्मी सुष्टुतिम, इसके लिए अस्य कृते, इसके लिए प्रकर्ष से जात वेद सो प्रवीरस्य मीणुषा, तीनों षष्ठी विभक्ति के तीनों रूप, जात वेद सह सर्वज्ञ के लिए, और विप्रवीरस्य मेधावी स्तोता रूपी वीर पुत्रों वालों के लिए, और मीणुषा सुख वर्षक के लिए, महिम सुष्टुतिम यर्मी, मैं महान स्तोत्र उच्चारण करता हूं। अस्य जात वेद सह षष्ठी है ना ये सारे पद, इसके लिए कृते का अध्याय कर लेंगे, इसके लिए महिम सुष्टुतिम यर्मी, या सीधा भी जोड़ सकते हैं, इस जात वेद की महिम सुष्टुतिम यर्मी, इस जात वेद की महान सुस्तुति गान कर रहा हूं। जो कैसा कैसा है, वो मीणुषा है, सुख की वर्षा करने वाला है, और विप्रवीर है, वो विप्रवीर माने मेधावी वीर, वीर वाला विप्र मेधावी यजमान वीर पुत्र है जिसके, ऐसा है वो। और यारुचो जात वेद सो देवत्र हव्यवाहिनी ताभिर्नो यज्ञम इन्वतु, और जो दीप्तियां यारुच उत्पन्नों को जानने वाले की है, जात वेद सह जो दीप्तियां जात वेद की हैं, देवत्र हव्यवाहिनी, देवों के मध्य में वो हव्यों को वहन करने वाली हैं, जात वेद अग्नि भी होता है, और वो हमारी आहुति को ले जाने वाला, हव्यों को वहन करने वाला अग्नि, अभिप्सा रूपी अग्नि देवों के मध्य हव्यों को वहन करने वाली है, वो जातवेद अग्नि। देवत्रा में अर्थ निकलेगा त्रा का, देवों में वो हव्यवाहिनी है, वो क्या हव्यवाहिनी क्या है, द्वितीय बहुवचन है हव्यवाहिनी, रुच है जात वेद सा रुच है, ताभिर नो नहीं, प्रथमा बहुवचन, या रुच है जात वेद सो देवत्रा हव्यवाहिनी, प्रथमा बहुवचन है हव्यवाहिनी, संद में विकल्प से वो होता है, पूर्व श्रवण हो जाता है। नदी नद्यो नद्या रूप बनता है, पर लो वैदिक भाषा में नदी नद्यो नदी ही ऐसा रूप भी बनता है। तो देवत्रा हव्य वाहनी, देवों में हव्य को ले जाने वाली जात वेदस की जो रुचा है, दीप्तियां हैं, साभिर्नो यज्ञ मिन्वतु, उनके द्वारा उनके साथ हमारे यज्ञ को प्राप्त हो जाए। जगत में उत्पन्न सब पदार्थों को जानने वाले परमेश्वर के देवों और दिव्य गुणों से युक्त ज्ञानियों के मध्य हव्यों तृप्तिकर आनंदों को वहन करने वाली जो रुचा ज्ञान दीप्तियां हैं, वो उनके साथ हमारे अंतर यज्ञ में आ जाए, यज्ञ मिन्वतु वो आ जाए। मेरे को ये समझने में सुविधा होने लगी आचार्य जी, जब मैं इसको जोड़ करके देखता हूं ना ऋषि की तरफ से, तो एकदम से स्पष्टता आती है समझने में कि जैसे ये कौन बोल रहा है। तो ये जो है आग्नेय शेन कह रहा है, प्रनूनम जात वेद सम अश्वम हिनोत वाजिनम इदन नो बरहिरास दे। हाँ, तो वो तो प्रसंग से हम समझ लेंगे, हमारे को कह रहा है इसी बात को। अब मैं समझ गया बिल्कुल इसी बात को, जैसे ना स्वामी दयानंद की शैली में यदि समझे तो परमेश्वर कह रहा है वो, यदि देखेंगे ना यहाँ पर तो उनकी शैली में परमेश्वर हम मनुष्यों को कह रहा है, ऐसा वो उनके ग्रंथों से हाँ ऐसे कह देते हो कि परमेश्वर कह रहा है, क्योंकि वो जानते थे कि ऋषि भी जो बोल रहे हैं वो परमात्मा का ही आया हुआ बोल रहे हैं जी, इसलिए वो परमात्मा ही बोल रहा है जी। मतलब ये समझने में सुविधा हो गई, नहीं तो वो मतलब वो जो है दिक्कत थी समझने में कि ये कैसे परमात्मा कैसे हमको कह रहा है। तब जो ऋषियों ने कहा उसी बात को उन्होंने इस रूप में कह दिया कि परमात्मा ने कहा है। नहीं ऋषि तो कुछ कहते ही नहीं, वो जो है आता तो वहीं से है, पर ऋषि जो कह रहे हैं वो ऋषि तो अपनी बात नहीं कहते हैं, वो तो सीधा साक्षात जो उनके अंतर अवतरण होता है। पर मनुष्य को समझने के लिए किसी को ऐसे सुविधा हो सकती है इस भाषा में कि ऋषि जो है हमको ये बता रहा है, और ऋषि तो साक्षात दृष्टा है, ऋषि कोई हल्का शब्द नहीं मान रहे ना हम, ऋषि कोई ऐसा सामान्य मानी जिसको स्वामी दयानंद परमेश्वर कहता है उसका ही एक प्रतिनिधि के रूप में हम देख रहे हैं, उसका दूत के रूप में देख रहे हैं, बिल्कुल उसी की वाणी को सुनाने वाला कह रहे हैं, परमात्मा उसके मुख से ये वाक्य बुलवा रहा है जी, उसके मुख से हमारे को बुलवा रहा है जी, हमारे लिए ये स्वामी दयानंद की भाषा है। परमात्मा अपनी तरफ से इस वाक्य को नहीं बोल रहा, परमात्मा का ही वचन है, लेकिन परमात्मा ऐसे इसको ऐसे रचना की इसकी जैसे कि कोई ऋषि हमें कह रहा हो जी, परमात्मा ने इसकी रचना ऐसी कर दी जी। कभी राजा के मुख से हमें उपदेश दिलवा देता है, कभी गुरु के मुख से उपदेश दिलवा देता है जी, कभी स्वयं भी अपने मुख से भी बोल देता है जी। तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। सैन मन्नेत, वही बात आ गई, सैन मन्नेत अयमेव अग्नि, पिछले वाले मंत्र में जैसे आया था ना, आज जल्दी समझ में आ जाएगा ये। सैन मन्नेत अयमेव अग्नि, ये निरुक्त शास्त्र का अध्येता ये न समझ ले कि जातवेद शब्द से यही आग ली जाती है जो पृथ्वी पर दिखाई देती है। अपी एते उत्तरे ज्योतिषी जातवेद सी उच्चेते, ये जो उत्तर ज्योति है ना वैद्युत अग्नि और सूर्य अग्नि, वो भी जातवेद से ली जाती है। ततोनु मध्यमा, मध्यम ज्योति का ये उदाहरण है। अभी प्रवंत समनेव योषा, पीछे हमने पढ़ा ना तत्पुरुषताद व्याख्यातम, पहले हमने इसकी व्याख्या कर ली है। अथवा आसव आदित्या, और आदित्य भी ही इस जात वेदा का अर्थ होता है। उदुत्तम जात वेद सम देवम वहंति केतवा दृशे विश्वाय सूर्यम, यहां पर जात वेदा उस सूर्य अग्नि के लिए, सूर्य सूक्त का है ये मंत्र है जी। उदुत्तम जातवेद से सूर्य के लिए जातवेदस जो सूर्य है ना, उदुत्तम जातवेद से देवम वहन्ति केतवा, केतु जो है उसको प्राप्त कराती, वहन्ति उत्कृष्टतया वहन्ति प्रापयन्ति, दृशे विश्वाय सूर्यम, दृशे जो है वो है द्रष्टुम के अर्थ में, दृशे विखेचे, विश्वाय सूर्यम, विश्वाय अव्यय है विश्वम, उस सूर्य को दिखाने के लिए वो केतु बने हुए हैं ये जो सारे संसार की पदार्थ। विश्वम द्रष्टुम, सब कुछ दिखाने के लिए केतवः, ये सारे संसार की पदार्थ है ना, ये केतु बने हुए हैं और उसको दिखा रहे हैं कि यहां है वो, यहां है वो, यहां जिसके ऊपर भी दृष्टि जाए, वासुदेवा सर्वम, गीता में वासुदेवा सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ, जो इस बुद्धि वाला है, इस ज्ञान वाला है, वो महात्मा दुर्लभ है, इस जहां भी वो आंख खोले और वहीं उसको वासुदेव दिखाई दे। जी हाँ जी गुरुजी, यहाँ जो एक ही सूक्त में दो दो तीन तीन मंत्र, इनका क्या आधार है कि बहुत, क्या कह दिया, एक सूक्त में तीन ही मंत्र देने का प्रयोजन, या कहीं एक पास मंत्र भी है, एक सूक्त में एक ही मंत्र है, तो इन सूक्तों का विभाजन किस आधार से करते हैं, दूसरे सूक्त में उसको सम्मिलित कर सकते हैं, एक मंत्र के लिए एक सूक्त बनाने की आवश्यकता है, है? उतना ही साक्षात्कार में आया ऊपर, है क्या क्या ठीक है, मंत्र जितना उतरा उतना आ गया, उसमें दो ही आने चाहिए, दस आने चाहिए, हजार आने चाहिए, इसका क्यों आग्रह कर रहे हो? ठीक है, सुप्त विभाग का वो आधार जानना चाह रहे, कोई आधार नहीं, नहीं कुछ ऋषि अकेले दर्शन किया करते थे तो उनका उन्होंने अपना अलग अलग बना दिया, कुछ जगह अनेक ऋषि मिलकर के करते होंगे तो उन्होंने कहा कि चलो हम इकट्ठा कुंडवा है हमारा एक साथ। अब तदुपरिष्टाद व्याख्या समा, जो जात वेदा का जो ये अर्थ है ना सूर्य अर्थ, आगे व्याख्या करेंगे, आगे जो तृतीय स्थान है ना वहां पर व्याख्या करेंगे, और ये पंक्ति कह रहे हैं यस्तु सूक्तम भजते, जो जात वेद का जो सूक्त भाग है, जात वेदस के उपयुक्त अन्य अर्थ भी है, परंतु जो जात वेद सूक्त का जो भजन कर रहा है, जिसके लिए हवी दी जाती है, माने जो जात वेदस के नाम पर जो हवी दी जाती है, अयमेव अग्निर्जात वेदा, वो तो ये भौतिक अग्नि ही ली जाएगी, पार्थिव अग्नि ली जाएगी, जो सूक्त भाग है, मानी जात वेदस्य सूक्त है जो, यस्तु सूक्तम भजते, जो जो सूक्त का भजन कर रहा है, जात जो अग्नि जात वेद सूक्त का भजन कर रहा है वो पार्थिव अग्नि बनेगी, और जो जिसके लिए हवि जातवेद का नाम पर हवि देते वो भी जात, वो भी पार्थिव अग्नि होगा, और कहते हैं जातवेद का विद्युत अर्थ भी हो सकता है, सूर्य अर्थ भी हो सकता है, पर वो औपमिक अर्थ होगा, एते नाम धेन भजेते। इसी तरह के पंक्ति पीछे आई थी गुरु जी, हाँ तो वैसा ही तो अर्थ कर रहा हूँ बिल्कुल, पीछे वाले जो मंत्र आया था इंद्रम मित्रम वरुणम उसमें घटा रहे थे, किस तरह से यहाँ पे नहीं घटा है? नहीं नहीं वो तो मैं जनरल अर्थ किया था कि नहीं नहीं अभी तो आज फिल्म विचार कर लिया था उस पर, वैसे ही अर्थ कर रहा हूँ कि जो जो जातवेद के नाम पर हवि दी जाती है वो पार्थिव अग्नि होगी, और जातवेद सूक्त वाला है तो एक ही ऋचा है, पूरा सूक्त तो एक ही, पूरा सूक्त तो एक ही है बिल्कुल इसमें ऋग्वेद में, तो यस्तु सूक्तम भजते वो पार्थिव अग्नि को कहेगा, वो पार्थिव अग्नि को कहेगा, और जो है बाकी जो विद्युत विद्युत अर्थ और जो सूर्य अर्थ है वो भी हो जाएगा, लेकिन वो उसका उपमिक अर्थ होगा, वो पार्थिव अग्नि अर्थ नहीं होगा। हाँ, गौण इस अर्थ में कि औपमिक अर्थ होगा। जी यही तो कह रहे हैं कि जो ठीक है, ये लेखक अपने लेखक को हम क्यों कहें कि आप मेरे अनुसार कहो, जैसे आग्रह क्यों रखे है? आग्रह क्यों रखे गुरु जी को ये आग्रह है कि आप आग्रह रख रहे हैं जी, इसमें वो बात थी ना जी कि ये हवीर कथन जो है ये ब्राह्मण वचनों के लिए आएगा जी, वेद मंत्रों के लिए नहीं। हवि का कथन ब्राह्मण वचनों में किया जाता है, विधि वाक्य होते हैं, तो ये उससे संबंधित है, और सूक्त भाग केवल वेद मंत्रों से संबंधित है। वैश्वानर बताए विद्याचार्य जी, मान लेंगे उसको भी, मतलब सुप्त भाग का मतलब प्रधान देवता, तो वो या एक मंत्र का हो या पूरे सुक्त का, वैसे भाग शब्द तो सुक्त के लिए कह रहा है, लेकिन वो देवता की प्रधानता को कह रहा है। अब प्रधानता को ले लिया, सुक्त को छोड़ दिया, छिलके को छोड़ दिया, केवल फलफल ले लिया, और वो अर्थ लेके मंत्र पे भी, मंत्र भाग भी जो होगा वो भी प्रधान ही होगा। छठा पाद शुरू करते हैं। यत्तु किंचित आग्नेयम् तज्जात वेदसा नाम स्थाने युज्यते, इसका यह अर्थ है कि गायत्री छंद वाले तो ये है, परंतु यज्ञ में जातवेद देवता वाले अनेक मंत्रों की आवश्यकता होती है। ये जो है गायत्री छंद में तो यही है, लेकिन जातवेदसों के स्थान में जो प्रयुक्त किया जाता है ना अग्नि देवता वाला सूक्त, नहीं जी, जो कुछ भी आग्नेय है, हाँ, अग्नि देवता वाले, यत्तु किंचित आग्नेयम्, जो कुछ भी अग्नि देवता वाला है, यानी छंद हो गया और साम हो गया, जो भी है सब जातवेद सा नाम, जो जातवेदस के नाम से, जातवेदस की जगह पे भी वही चीजें घट जाएंगी, वो उसी तरह का छंद, उसी तरह का साम, वो सारा का सारा, जातवेदस और अग्नि दोनों समानार्थक हो गए, चूंकि समानार्थक है, जातवेदस से भी हम उसी अग्नि को कह रहे हैं, इसलिए अग्नि से संबंधित जो जो चीजें पीछे कही गई थी वो सारी की सारी जातवेद, यत्तु किंचित आग्नेयम् से हो गया, अग्नि देवता वाले संबंधित जितने भी वो उसके परिवार के हैं जी। पीछे पृष्ठ खोलना पड़ेगा इसको समझने के लिए आपको, पृष्ठ 490 ये है, 490 है ना, है तो लोक सवन ऋतु छंद स्तोम सोम देवगण ये है ना, कर्म यत किंचित आग्नेयम्, जैसे अग्नि के हैं पृथ्वी प्रातः सवन वसंत शरत गायत्री छंद अनुष्टुप त्रिवृत एक विंश रथंतर वैराज देवगण देवगण स्त्रियां कर्म और इसके सहचारी देव, यत्तु किंचित आग्नेयम्, जो कुछ भी अग्नि से संबंधित है तज्जात वेदसानाम स्थाने युज्यते, स्थाने अपि, अपि का अध्याय कर सकते हैं यहाँ। हाँ जी, स्वामी जी ने ऐसे लिखा इस पे गुरुजी, यत्तु किंचित् आग्नेयम् गायत्रम् तज्जात वेदस्य शास्ति इति चोदना संपादनार्थं जात वेदः शब्द संबंधीनां सूक्तानां प्रसंगे प्रयुच्यते, नान्यत् छन्दो युक्तं जात वेदो लिङ्गमपि एवं च ब्रूता पर्यायत्वं दर्शितं भवति। यत्तु किंचित् आग्नेयम्, ये एक जात वेद का गायत्री छंद में, तीन ऋचाओं का सूक्त ऋग्वेद में, और कोई नहीं, पर यज्ञ में बहुत से जात वेद मंत्रों की आवश्यकता है। लेकिन ये अगली पहले वाली पंक्ति से जुड़ा हुआ है जी, ये तद एकम एव जात वेद सम गायत्रम त्रिचम दशतईषु विद्यते, ऋग्वेद में तीन ऋचाओं का समूह गायत्री छंद में ये जात वेद है, जात वेदा का है ये, जात वेद देवता का है ये, लेकिन आग्नेयम त्रिचम, हाँ जी, जात वेद सम जो हमने पढ़ा था ना अभी, तदेकम एव जात वेद सम गायत्रम त्रिचम, गायत्री छंद वाला तीन ऋचाओं का समुदाय त्रिचम, जात वेदा देवता वाला गायत्र त्रिच ऋग्वेद में एक ही है, फिर आगे बोले और कोई नहीं, लेकिन यज्ञ में बहुत से जात वेद मंत्रों की आवश्यकता होती है। ये अध्याय कीजिए, यज्ञ में तो बहुत सारे जात वेद मंत्रों की आवश्यकता होती है, बहुत से जात वेद मंत्रों की आवश्यकता होती, किंतु जो कोई गायत्री छंद में आग्नेय सूक्त है वो जात वेदों के स्थान में प्रयोग कर लिया जाता है। हाँ अच्छा जी, ऐसा है, ये हम लोग जो पूछ रहे थे उसकी बजाय ऐसे ले जा रहे हैं, जो कोई गायत्री छंद में आग्नेय सूक्त है जी। वो गायत्रम पहले आ चुका है ना, ये जात वेद सम गायत्रम त्रिचम दशतईषु विद्यते यत्तु किंचित् आग्नेयम् गायत्रम, ये अध्याय कर लो पहली वाली पंक्ति से। ये यूं कह रहे हैं कि बहुत सारे जात वेद देवता वालों की का विनियोग है, आवश्यकता है, तो वो जो अग्नि देवता वाले, जो अग्नि देवता वाले जो गायत्र है ना, उन्हीं को जात वेदा के लिए विनियोग कर लिया जाता है। अग्नि देवता वाले को जात वेदा देवता में लगा लेंगे जब गायत्री छंद की मांग करके कहा जाएगा कि गायत्री छंद में अग्नि देवता वाले जात वेदा का विनियोग करो, अग्नि देवता वाले नहीं, जात वेदा देवता वाले गायत्री छंद वाले मंत्र का उच्चारण करो, बिल्कुल। ये तो कोई जिस भी छंद में, वो तो दूसरे दूसरों में तो है ही, दूसरे दूसरे छंदों में तो ही ये बतलाया कि गायत्र छंद में तीन ऋचाएं मिलती हैं, एक पूरे सूक्त में, पूरे ऋग्वेद में जो अभी पढ़ी थी ना 188, वो तीन ऋचाएं मिलती हैं, लेकिन जात वेदा देवता वाले मंत्रों का विनियोग बहुत मिलता है, तो उसके लिए ये कहा जो कोई गायत्री छंद में आग्नेय सूक्त हैं वो जात वेदा के स्थान में प्रयोग कर लिए जाएंगे, तो इससे जात वेदा अग्नि है ये सिद्ध हो गया। कर्मकांड के आधार पर ये सिद्ध करते हैं, उसके आधार पर कर रहे हैं, दोनों समानार्थक हो गए ना, जात वेदा और अग्नि, क्योंकि जात वेदों के स्थान पर उसको आग्नेय सूक्त को बोल रहे हैं, जातवेदा का स्थान का मतलब ये होगा कि मांग तो थी जातवेदा देवता वाले सूक्त पढ़ने की या जातवेदा देवता वाले मंत्र पाठ की, गायत्र छंद, और वो मंत्र मिले नहीं, तो फिर एक ही है गायत्र और नहीं अग्नि देवता और जातवेदा एक ही है, इसलिए अग्नि देवता वाले गायत्र छंद वाले मंत्रों का जातवेदा के नाम पर हो जाएगा। जातवेद सा नाम स्थान है, जातवेद के नाम पर, या अग्नि के नाम पर जातवेदस, नहीं नहीं, जातवेदस के नाम पर आग्ने सूक्तों का विनियोग हो जाएगा। स्थाने का अर्थ है उसके नाम पर, जो कुछ आग्ने है माने अग्नि देवता वाले जो गायत्र हैं उनका वहां प्रयोग हो जाता है। चले अब आगे, वैश्वानर। वैश्वानर क्यों कहलाता है? विश्वान नरा नयति, विश्व एनम नरा नयन्ति, अपि वा विश्वानर एव स्यात् प्रति ऋत सर्वाणि भूतानि तस्य विश्वैश्वानर। तीन चार निर्वचन दे रहे हैं। सब मनुष्यों को ले जाता है ये विश्वानर। क्यों कहलाता है? सब मनुष्यों को ले जाता है इस लोक से परलोक में या कर्मों में लगाता है। विश्वान नरा नयति, सब मनुष्यों को कर्मों में लगा देता है ये वैश्वानर। ऐसा है ये अग्नि है, भौतिक अग्नि पर ये अर्थ घटाएंगे, ये परमेश्वर पर तो घटा ही रहे हैं। विश्वान नरान नयति, सब मनुष्यों को ऐसी बढ़िया ढंग से ये शब्दों की रचना है कि अग्नि पर भी वही अर्थ घटता है और परमेश्वर पर भी घटता है वही अर्थ। योगिक होने से योगिक अर्थ लें। विश्वान नरान नयति, ये जो निरुक्त निर्वचन करके दिखाते हैं ना, ये निर्वचन भी उस पर घटता है बिल्कुल दोनों पर। विश्वान नरान नयति, मनुष्यों को ये आगे ले जाता है, सब मनुष्यों को ले जाता है इस लोक से परलोक में। इसमें नयति का कुछ नहीं दिखाई दे रहा है विश्वान नरान में। नयति का नय दिखाई दे रहा नहीं, वो तो अध्यार कर लिया। विश्वान नरान, विश्व एनम नरा नयन्ति, सभी मनुष्य इसको ले जाते हैं, सभी मनुष्य इसको ले जाते हैं कर्मों में। जैसे भौतिक अग्नि को कर्मों में ले जाते हैं ना, यज्ञ आदि करते हैं, तो अपि वा विश्व नरा एव स्यात्। कर्मों में, जैसे यज्ञ कर्मकांड करते हैं, नहीं सारे उसी पर घटा रहे, भौतिक अग्नि पर। सब मनुष्यों को अग्नि तो ले जाती है कर्मों में ले जाती है, अग्नि ना हो तो कहां। एनर्जी, एनर्जी बिना ऊर्जा के हाँ हम आगे नहीं बढ़ सकते ना। हम जो भी गति करते हैं वो ऊर्जा के आधार, ऊर्जा से ही करते हैं। ऊर्जा वो अग्नि है, शक्ति गर्मी। सब जगह ना ये उपग्रह जाते हैं, और वैसे भी हम एक जन शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाते हैं तो भी हमको वही ले जाती, अग्नि ले जाती, ऊर्जा ले जाती। नहीं, भौतिक अग्नि का अर्थ है इस पृथ्वी पर जो पार्थिव जो ऊर्जा है उसको भौतिक अग्नि, ये जलती हुई लकड़ी में दिखाई देती वही थोड़ी पार्थिव ऊर्जा ही ले जाएगी और कहां ले। ईश्वर क्या है वहां पर? ईश्वर की क्रिया उस समय ऊर्जा के रूप में काम कर रही है। मनो जवो देह मुपैति देहात, मनो मन के वेग से एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं, यानी मन उसको रॉकेट लॉन्चर होता है ना, उसको छोड़ने की तरह से। आत्मा तो निष्क्रिय है, वो तो जा नहीं सकती, तो मन की इस सवारी पे मन उसको लेके जाता है, मन गतिशील है, ऐसा भी वहां उल्लेख मिलता है। परमात्मा, हाँ या परमात्मा को मानते हैं, मानेंगे या तो उसको देहांतर, देहांतर का यहाँ कथन क्यों लें जी, देहांतर कथन वाली बात क्यों लें यहाँ पर? मानी सब जगह इस लोक से परलोक में ऐसा अर्थ भी होगा ना, विश्वान नरान नयति, नयति बस कहाँ ले जाता है ये, कोई सब जगह ले जाता है, कोई इस लोक से परलोक में ले जाता है, ये सब सब मनुष्यों को लेके जाता है, बस इतनी बात घट रही है, चाहे इस जगह से उस जगह, थोड़ी सी जगह ही लेके जाता हो, कहीं भी लेके जाता हो, सबको लेके जाता है बस। तो ये कौन सा अग्नि है, ये परमात्मा अग्नि है, ये तो वैश्वानर की बात आ गई ना, ऊपर वाले तो निपट रहे आप? नहीं नहीं, तो यही है, तो ठीक है, ये तो सारे एक दूसरे से मिले हुए हैं ना, सारे एक ही परिवार के सदस्य। तो नरों को ले जाता है दूसरे लोकों में, शरीरधारियों को, शरीर नहीं आत्मा नहीं, शरीरधारियों को नहीं, नर तो सब नर ही है जो इनके अंदर रहने वाला है। गुरुजी इसी का आगे वो दुर्गाचार्य लिख रहे हैं कि यथा पंचाग्नि विद्यायाम उच्चते, पंचाग्नि विद्या वो बताया था ना मैंने एक दिन, राजा प्रवाहन के द्वारा जो बताया जाता है उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, वेत्थ श्वेत केतो यदि तो अधिक प्रजा प्रयंती थी, श्वेत केतो तुम जानते हो ये प्रजाएं यहाँ से जाती हैं, कहाँ जाती हैं, नैव भगवाई थी कथम वा पुनरावर्तन्ते इति, कैसे आ जाती है, नैव भगवाई थी वेत्थ श्वेत केतो देवयान से पितृयान से व्यावर्तना इति, कहाँ पर देवयान और पितृयान का भेद हो जाता है, नैव भगवाई थी कथम वासव न लोको संपूर्यते इति, जहाँ ये आत्माएं जाती हैं वो लोग भर क्यों नहीं जाता है, जानते हो, कथम नासव लोको संपूर्यते इति, नैव भगवाईति कथम वा आपः पंचम्याम आहुतो पुरुषवत्सो भवन्ति इति, नैव भगवाईति, पांच प्रश्न किए और पांचों के लिए। जल पांचवी आहुति में मनुष्य की वाणी में बोलने लगते, नैव भगवाईति, नहीं पता है तो फिर जब आप कुछ जानते ही नहीं हो कैसे कहते हो कि मैं सब कुछ पढ़ा लिखा हूं, ये पंचाग्नि विद्या। तो क्या बोला आप पंचाग्नि विद्या में, बात इस तरह लिख रहे हैं कि विश्वनारायण इतो लोकाद अमुम लोकम नयति यथा पंचाग्नि विद्यायाम उच्यते। हाँ पंचाग्नि विद्या में भी तो कहते हैं ना कि इस लोक से उस लोक में, हाँ जी, विश्व मानी सब, शायद वो तो परमेश्वर में घटा रहे हैं, विश्वानर परमेश्वर है जो कि सारी व्यवस्था कर रहा है। तीसरा विश्वानर एव वैश्वानर क्या है, अथवा विश्वानर एव स्यात्, पहुंचा हुआ सब भूतों को, अपिवा विश्वानर एव स्यात्, विश्वानर ही असली शब्द है और उसका वैश्वानर बन गया, अथवा विश्वानर एव स्यात्, विश्वान अर एव स्यात्, विश्वान पदार्थान अरह गतः विश्वानर तस्यापत्यं वैश्वानर, विश्वान अरान गत है, पदार्थान ले लो, विश्वान पदार्थान अर गत है, तस्या बते विश्वान अर या अपत्य, तो फिर वो उसका ही प्रकार शर्त बताने के लिए। और एक क्या बच गया आखिरी वाला, प्रतिविता सर्वाणि भूतानि तस्य वैश्वानर, सब भूतों में जो प्रविष्ट है, प्रविष्ट अर्थ क्या, प्रतिविता प्रतिगत है, प्रविष्ट और प्रतिगत भी कर सकते हैं ना, गुरु जी ये जो विश्वान अर एव स्यात्, इसी अर्थ को ही तो प्रत्ययरिता सर्वाणि भूतानि खोल रहे हैं ना, ऐसा संभव है। जैसे पीछे जात वित्ता का अर्थ जात धन किया ना, हाँ जी, जात प्रज्ञा का अर्थ जात प्रज्ञा ने किया, अभी वह विश्वान अर एव स्यात्, क्यों प्रत्ययरिता सर्वाणि भूतानि, वो सब भूतों में क्या होता है, प्रविष्ट क्या होता है, इसलिए इसको कह रहे वैश्वानर। ये मंत्र है, अब देखिए इसको, वैश्वानर सुमत श्याम राजा ही कम भुवना नाम अभिश्री इतो जातो विश्वमिदं विचष्टे वैश्वानरो यत्ते सूर्येण। विश्वानर है पहुंचा हुआ सब भूतों को, अथवा विश्वान अर एव स्यात्, तीन तो ये हो ही गए, चार मान लेंगे जब अलग से कह रहे हो तब, नहीं तो तीन मान लेंगे, अभी वह विश्वानर एव स्यात् प्रतिपिता सर्वाणी भूतानी, ऐसा लगता है कि उसका अर्थ खोल रहे हैं, विश्वानर एव स्यात्, विश्वानर एव स्यात् प्रतिपिता सर्वाणी भूतानी, मेरे ख्याल में विश्वान अर एव स्यात् कोई प्रतिपिता सर्वाणी भूतानी। गुरुजी दुर्गाचार्य भी ऐसे लिख रहे हैं कि सह पुनः कस्मात, उस पंक्ति को लिख के कि अपिवा हेतु, हाँ जी हेतु में वैश्वानरस्य सुमतौ श्याम, देखिए इस मंत्र को, हम विश्वानर की सुमति में हों, वह सब भूतों का स्वामी है, राजा ही कम, राजा मानी वो राजमान प्रकाशमान, भूना नाम ही और कम पाद पूर्ति के लिए, अभिश्री मानी आश्रयणी है, सब लोकों का सब भुवनों का वो आश्रयणी है, वो सब लोकों का अभिश्रेणी है, इतो जातो विश्वविदम विचस्ते, यहां से पृथ्वी लोक से प्रकट होकर सारे विश्व को ये अग्नि विश्वानर अग्नि देखती है, वैश्वानरो यतते, वैश्वानर सूर्य के साथ संगत होता है, यहां से प्रकट होकर सारे विश्व को देखता है और वैश्वानर सूर्य के साथ संगत होता है, माने नीचे से इसकी किरणें ऊपर की तरफ जाती है और ऊपर से सूर्य की नीचे की तरफ आती है, तो दोनों का संयतते संगत होता है, समागम होता है, राजा सब भूतों का है, आश्रयणीय है वो राजा, वैश्वानरो संयतते सूर्येण संगच्छते सूर्येण, राजा यह सर्वेषां भूतानां अभिश्रयणीया, जो राजा है ये वैश्वानर अग्नि, सभी सर्वेषां भूतानां अभिश्रयणीय है, सब भूतों का ये आश्रयणीय है, तस्य वयं वैश्वानर कल्याण्यां मतौ स्याम, उस वैश्वानर की कल्याणी मति में होवे। वैसे शब्द तो ये ऐसे लगते हैं परमेश्वर की गाथा गा रहे हैं, पर हम इसको इसमें समझ रहे हैं भौतिक अग्नि के लिए, उसकी कल्याणी मति में हो, भौतिक पदार्थों की क्या मति होगी, माने उसका उपयोग ले, माने सहज अर्थ तो परमात्मा परक है, फिर इसको इसमें भी लगा सकते हैं, जब वहां तक नहीं पहुंचे तो भौतिक पदार्थ की गाथा गाने वाला। तत्को वैश्वानरो मध्यमा इति आचार्य वर्ष कर्मणा ही एनम स्तोति। हमारे आचार्य तो ये कहते हैं ये वैश्वानर कौन है, मध्यमा इति आचार्य, मध्यम जो विद्युत अग्नि है वो वैश्वानर है, ऐसा हमारे आचार्य कहते हैं। वर्ष कर्मणा ही एनम स्तोति, क्योंकि वर्षा के कर्म से इसकी स्तुति करता है। पहले स्तुति और पीछे प्रार्थना होनी चाहिए, इस अभिप्राय से पाठ क्रम को बदलकर अन्वय किया गया है। वर्ष कर्मणा ही एनम स्तुति, हाँ स्तुति तो हमेशा पहले होती है, ए ऊर्भुवस्व ऐसे बोलते हैं ना, यहाँ पर है ना। सो कौन है वैश्वानर, मध्यम है वो, कई आचार्य मानते हैं, क्योंकि इन्होंने कर दिया कई आचार्य निघंटु में वैश्वानर पृथ्वी स्थानीय स्पष्ट है, किंतु अन्यत्र वैश्वानर के संबंध में कई बातें ऐसी बतलाई जिनमें कई आचार्यों ने इसे मध्यम और कईयों ने उत्तम भी माना है, इसलिए विचार पूर्वक सिद्धांत करने के लिए विचार आरंभ किया जाता है। कई एक नैरुक्त आचार्य, क्योंकि वर्षा के कर्म से इसको स्तुति की जा रही है। अच्छा ये बात दूसरी जगह है, राजा सब भूतों का है, आश्रयणीय है उस वैश्वानर की, हम कल्याणी मति में हो, ये है ना प्रार्थना, वैश्वानरस्य सुमतौ श्याम, ये प्रार्थना है ना। राजा ही कम भूना नाम अभिश्री, जो कि सबका आश्रयणीय है, इतो जातो विश्वमिदम, इस वाक्य के ऊपर ये बात लिखी है कि पहले स्तुति होती है फिर प्रार्थना होती है, लेकिन यहां मंत्र में तो ऐसा है वैश्वानर सुमतौ श्याम, पाठ क्रमाद अर्थ क्रमो बलियान ले लेंगे, मंत्र में कहा है ना वैश्वानर की सुमति में होवे, ये प्रार्थना है, पहले झटके में प्रार्थना कर दी और स्तुति बाद में कर रहे हैं। तो पिछले मंत्र का आप बोल रहे हैं जी, ये जो मंत्र है वैश्वानर सुमतौ श्याम, ये तो प्रार्थना हो गई जी और स्तुति बाद में कर रहे हैं जी। ये तो राजा इकम भुवना नाम अभिश्री तो जातो विश्वमिदम विचष्टे वैश्वानरो यत्ते सूर्येण, ये सारी स्तुति है। तो इसमें क्या करना, पाठ क्रमाद अर्थ क्रम बलिया, तो इसमें भी क्या दिक्कत है, हैं अलग अलग तो अभी मंत्र एक ही तो है, वैश्वानर सुमतो श्याम राजा ही कम, ये मंत्र एक ही तो है, हाँ स्तुति पहले मंत्र में प्रार्थना बाद में, क्यों होते जी दोनों हो सकते हैं, नहीं वो तो होती ही है, पर पाठ क्रमाद अर्थ क्रमो बलियान जी, बलियान तो होता है लेकिन कोई कुछ आवश्यक हो तो, इसमें तो कोई बात ही नहीं। वैसे क्या अर्थ क्रम और पाठ क्रम से हमारे को कोई आपत्ति आ रही हो तो हम उसको क्रम बदल करके अर्थक्रम से लेते हैं, स्तुति पूर्वक ही प्रार्थना होती है, प्रार्थना पूर्वक भी स्तुति होती है नहीं, पहले हम कोई चीज को हम पहले ही प्रार्थना थोड़ी होती है, पहले उसकी महिमा गाते हैं, एक ही वाक्य है ना जी, एक ही से जुड़ा हुआ है? होती है वो भी, ऐसा भी होता है, इस तरह कहते हैं ना कि वह परमात्मा हमें ये चीज दे जो इस संसार को चला रहा है, तो यहाँ पहले अर्थ करोगे ना जब क्रम से मीमांसा की पद्धति में, तो ये अर्थ होगा जो इसको चला रहा है वो मुझको शांति दे, मीमांसा का क्या है इसमें जी? मीमांसा का अर्थ है वाक्य मीमांसा, वाक्य मीमांसा में भी, वाक्य मीमांसा में पहले जो है हम परिचय देते हैं जिससे हम प्रार्थना करेंगे उसके बारे में पहले हम जानेंगे उसका सामर्थ्य है या नहीं है। नहीं वो मुझे ऐसी पुस्तक चाहिए जिसमें साफ साफ लिखा हुआ हो, हाँ जिसमें साफ साफ लिखा तो हुआ, तो इस वाक्य का जब अर्थ करेंगे ना तो ये होगा कि जिस पुस्तक में साफ साफ लिखा है वो पुस्तक मैं चाहता हूँ, ऐसा अर्थ होगा इसका। पहले आपने जो बोला है उसका अर्थ ये होगा, वक्ता भी समझ लेता है वो, कोई अंतर तो उसमें कोई दो अलग अलग अर्थ तो आ नहीं रहे हैं, स्तुति पहले कर लो प्रार्थना पहले कर लो तो प्रयोजन तो सिद्धि हो रहा है, नहीं वो न्याय संगत क्या है इस पर नहीं, बात है वो कोई अन्याय नहीं हो रहा ना जी, इसमें अन्याय तो यही है ना, पहले हम जैसे भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम, पहले हम स्तुति करते हैं, स्तुति हम जो चाहते हैं वो हमारे को देगा या नहीं देगा, वो क्या है उसके बारे में परिचय करते हैं। जब ऐसे वाक्य जब बोलते हैं तो उसको हम पहले समझ लेते हैं ना, ये बात है कि मैं ऐसा ऐसा पुस्तक चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं जी, उसको हम किसी भी तरह करें जी, उसमें अर्थ में कोई भेद नहीं आ रहा है। नहीं, अर्थ की भेद की बात नहीं कर रहा, बात पूरी करूं जी, आगे पीछे करें तो कोई भेद नहीं आ रहा है। पाठक्रम से अर्थक्रम वाला नियम वहां लगता है जहां पाठक्रम से हमें असंगति लग रही है, अर्थ की भिन्नता हो रही है, तो हम नहीं भाई पाठक्रम से तो बन नहीं रही बात, हम अर्थक्रम इसको ऐसे ले लेंगे। जो समस्या हो वहां, यहां तो वाक्य मीमांसा से भी देखें तो अर्थ एक ही निकल रहा है, कोई कुछ भी अंतर नहीं आ रहा है, और इसी अर्थ को कहने के लिए दोनों तरह से वाक्य हमारे को मिलते हैं। आप भूर्भुवः से बोल रहे हैं, दूसरा मंत्र मिल जाएगा जिसमें पहले प्रार्थना होगी और बाद में है? यही मंत्र है आप, तो मैं वही कह रहा, आप उसके आधार पे इसको बदल रहे हैं, हम इसके आधार पे उसको बदलने लग जाएंगे तो नहीं। मैं तो एक सामान्य नियम, तो दोनों दिख रहे हैं ना जी हमारे को, दोनों में कोई अंतर, सामान्य नियम मैं कह रहा हूँ कि जब हम पहले उसके बारे में जानेंगे तब बाद में कहेंगे कि ऐसे उस वैश्वानर की हम सुमति में रहें जो ऐसा ऐसा है। तो आप यूं कह रहे हो कि हम ऐसे अर्थ कर लेंगे, उस वैश्वानर की सुमति में रहें जो कि ऐसा ऐसा है जी, आप ये कह रहे हैं। तो कोई अंतर, मैं ऐसे कह रहा हूं कि जो ऐसा ऐसा है, चलो आहु पुरुष का मात्र वेतद भवती भवान एतद आहा वयम तो एवं ब्रूमा, ठीक है जी, अद्वैत हो गया फिर तो अद्वैत हो गया, ठीक है, भिन्नता नहीं रही। नहीं, लेकिन ये प्रसंग या निरुक्त की दृष्टि से क्या आया था जी, ये चर्चा चली जी, पहले वैश्वानर सुमतो साम पंक्ति है, नहीं निरुक्तकार ने ऐसा क्या कहा, निरुक्तकार ने बाद में इसका अर्थ कर रखा है ना, इदो जाता सर्वविदम अभिविपश्यति वैश्वानर संयत्ते सूर्येण राजा सुरसाम भूतानाम अभिश्रेणिया, सारी पहले व्याख्या अंत वाले की है, जबकि निरुक्तकार की शैली ऐसी होती है कि कभी भी क्रम व्यत्यास में व्याख्या नहीं करता है। अच्छा, ये उन्होंने व्याख्या ऐसी कर ली, नहीं उसकी बात नहीं है, मूल में देखो ना अब इसमें तो कुछ अब उस व्याख्याकार में चलेगी कभी भी निरुक्तकार व्यत्यास नहीं करता है, क्रम से चलता जाता है, यहाँ पहले पंक्तियों अगली पंक्तियों की व्याख्या कर रहे हैं और फिर बाद में उसकी व्याख्या कर रहे हैं। नहीं, ऐसा तो कोई नियम नहीं है जी, ऐसा कोई नियम नहीं है जी, ऐसा नियम कहाँ से निकाला? आप ज्यादा से ज्यादा देखिए, ज्यादा से ज्यादा, नहीं ज्यादा से ज्यादा तो 50 मंत्रों को उठाकर देखिए, लेकिन नियम नहीं है ना, नियम तो नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, नियम तो जहाँ कुछ विशेष कारण है वहाँ भंग होता है, कारणाद्वाति क्रमास्यात प्रथमम वा नियमित कारणाद्वाति क्रमास्यात, मीमांसा का न्याय है एक जैसे कारण विशेष में ही अतिक्रमण होता है, तो वैश्वानर सुमतो से हम इसी की व्याख्या कर देते यदि कारण नहीं होता तो, और पीछे वाले मंत्र में भी इन्होंने कारण का अतिक्रमण किया था ना, वो इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहु, इसमें क्या कारण था? एक ही पंक्ति, अगली पंक्ति का पहले अर्थ किया ना, और मैं क्या कह रहा हूँ क्यों ऐसा क्यों किया, वहाँ क्या कारण है? उनको बताना था पूरे उसका, उस एकम सत का व्याख्या पहले बतानी जरूरी समझी, कारण विशेष के बिना अतिक्रमण नहीं करते, ये आचार्यास का तो ये, मैं तो पहले भी ये उनको कहता था ये बात, स्वामी वेदांत जी वेदवागी हमको निरुक्त पढ़ाते थे ना जज्जर वाले, तो मैं ये क्रम से करते चले जाते हैं, अन्वय क्यों नहीं करते हैं क्रम से अर्थ करते चले जाते हैं, ये बोले इनकी यही शैली। प्रथमम व नियमित कारणाद्वाति क्रमस्यात, ठीक है, अब लोग उसको यहाँ कैसे घटा रहे हैं, तो वो ठीक है अपनी जगह पे, मतलब वैश्वानर। अच्छा इसमें अभी तो देख लिया होगा आपने कि इतो जाता सर्वमिदम अभी भी पश्यति, इसका अर्थ किया जी ठीक है। दूसरी पंक्ति का वैश्वानर संयत्ते पूर्वेण, फिर तीसरे स्टेप पर आए राजा या सर्वेशां भूतानां अभिष्टैणिया, फिर जाकर के तस् वयम वैश्वानर कल्याणायाम मतौ श्याम। सबसे पहले वाली जो पंक्ति थी उसको सबसे लास्ट में व्याख्या की, और इसमें बाकी जो तीन पाद हैं ये तो सारे स्तुति के हैं, इसमें भी राजा ही कम को सबसे बाद में क्यों लिया? ये तो अगर वही हेतु होता कि स्तुति वाला है तो राजा ही कम से शुरू कर देते हैं। अब पहले दूसरी तीसरे चरण को लिया, चौथे को लिया, फिर दूसरे को लिया जी, उसमें भी कोई हेतु होगा, बिना उसके तो ये ऐसा करते नहीं है। तत्को वैश्वान, चलो ठीक है, एक संकेत दिया है उसमें, यदि ये अनुकूल युक्ति लगती है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, तो कोई आपत्ति थोड़ा ना कही जा रही है, तो दोनों तरह से हो कोई बात नहीं। बात उतने पे थी कि भाई पहले प्रार्थना ही, पहले हमेशा स्तुति ही होती है बात, और प्रार्थना तो बाद में ही होती है, वो जो नियम था केवल उस पर बात थी। नहीं, दुकान पे हम जाते हैं, अब उसको कमर को कहें जी लेखनी चाहिए, पहले लेखनी कहते हैं, फिर कहेंगे कैसी, जो इस रंग वाली हो, इतनी बड़ी हो, इतने रुपए की हो, हम पहले ही जाके कहने लगे नीले रंग की जो 5 रुपए की हो ये तो पूरा वाक्य बोले पूरा पूरा वाक्य क्यों नहीं बोल रहे, मतलब विशेषण अकेला क्यों बोल रहे, विशेष के साथ क्यों नहीं बोल रहे? वही तो वो स्तुति है ना जी, पहले स्तुति करेंगे तो स्तुति तो विशेष के सहित होगी ना। तो पेन चाहिए मेरे को, तो चाहिए, मैं पेन चाहिए मेरे को, चलो ठीक है। प्रणु महित्वम वृषभस्य वोचम ये पूर्वो वृत्रहणम सचन्ते वैश्वानरो दस्युम अग्निर्जघन्वा अधूनोत्काष्ठा संबरम भेत। प्रणु महित्वम प्रब्रवीमी, प्र जो उपसर्ग आता है उसको क्रियापद को ले आते हैं व्याख्या करते समय यास्क, जैसे प्र उपसर्ग है ना, तो वोचम आगे है उसको ले आते हैं। तन महित्वम महाभाग्यम, उसकी महाभाग्यशालिता को मैं कहता हूं। वृषभस्य जो कि जलों का वर्षक है, वर्षितुर अपाम यम पूर्वो, पूर्व मनुष्य को कहते हैं बहुवचन में पूर्व, पूरयितव्या मनुष्यः, जो कि भरे जाते हैं ज्ञान से, साधनों से, इससे उससे, पूर्वः मनुष्यों को कहते हैं, पूर्व शब्द का बहुवचन में पूरयितव्या। खाली है ये, अभी भरने पड़ते हैं इनको, भरे हुए हैं अंदर से जी, पहले से है? पहले से भरे हुए हैं, बस केवल वहां से निकालना है अंदर से, तो चारों वेद तो अंदर भरे पड़े हैं। गुरु जी क्या कह रहे हो, एक चारों वेद तो अंदर है ही ना जी पहले से, इसमें ऋचः साम यजुंषी, भरे हुए तो हैं पहले से जी, उसमें से निकालना है केवल हमें, वो एक दृष्टि है, ये दूसरी दृष्टि से जो तत्को वैश्वानर है, ये जो प्रश्न कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं, और जो आचार्य से क्या ले रहे हैं? वो दोनों देते हैं, कुछ आचार्य ऐसा मानते हैं, अपने आचार्य हमारे ऐसे कहते हैं, ऐसे निरुक्त के जो अन्य आचार्य हैं यास को चुको छोड़ करके गुरु, और स्वयं अपने आचार्यों के लिए भी कह सकते हैं ना, दूसरों के अपने बहुवचन में सम्मान में बहुवचन बोल सकते हैं जी, अपने गुरुजी के लिए भी इत्याचार्य, अपने के आचार्य के लिए तो युक्ति संगत लग रही है गुरु जी, पर अन्य के लिए तो नैरुक्ता कह देते हैं, वो भी कह देते हैं नैरुक्ता भी कह देते हैं, और नैरुक्त में भी अपने को छोड़ करके बोलना चाह रहे हैं ना, वहाँ पर अपने को भी लेते हैं, ये यूँ कह रहे हैं, जोर इस बात पर दे रहे हैं कि इत्याचार्य का अर्थ ऐसे मत करो कि निरुक्त दूसरे आचार्य, यूँ कहो गुरुजी ऐसा कहते हैं, ऐसा कह रहे हो, मतलब आचार्य शब्द गलत लग रहा है। नहीं, गुरु जी का अर्थ करना चाहिए, अपने गुरु जी के लिए कह रहे हैं, न कि दूसरे नैरुक्त आचार्य ऐसा कहते हैं। क्या फिर से बोलना अरुण जी? मैं प्रश्न ये कर रहा था आचार्य जी कि यहाँ आचार्य शब्द से किनका ग्रहण हो रहा है? हाँ। तो एक तो गुरु जी दो अर्थ बताए, एक तो अपने आचार्य, एक सामान्य रूप से सबका ग्रहण कर दिए, अन्यों का भी स्वयं को छोड़ के। नहीं, स्वयं को तो आचार्य मान छोड़। हाँ, मतलब अपने जो आचार्य हैं जिनसे पढ़ा है, हाँ, एक तो वो और एक जो आचार्य नाम से सामान्य रूप से आचार्य लोग पढ़ाते हैं। तो अब मैं अन्यों के लिए जो ग्रहण कर रहा हूँ उसके लिए मैं कह रहा हूँ, तो वहाँ पे नैरुक्ता इस तरह लिख देते हैं। नहीं, नैरुक्ता से तो केवल निरुक्त के आचार्य ही गृहित होते हैं। अब निरुक्त के अतिरिक्त भी आचार्य, सारे ही आचार्य ले लिए। पर सारे तो नहीं लेंगे ऐसे जी, या तो निरुक्त के ही या अपने आचार्य। वैश्वानर मध्यम है ऐसा आचार्य कहते हैं, या तो होगा अपने को छोड़कर दूसरे सामान्य अर्थक हो, ये शब्द दूसरे लोग ऐसा कहते हैं। और ये तो इसको पृथ्वी स्थानी मानते हैं, तो ये स्वयं पृथ्वी स्थानी मानते हैं। या फिर यूं कहें कि गुरुजी तो इसको मध्यम बताया था, पर मैं तो इसको पृथ्वी स्थानी मानता हूँ। स्थानी मानता हूँ, तो विचारशीलता है, विचारशीलता विद्रोह। मेरी भाषा यूं कह रहे हैं कि गुरुजी के विरोध में खड़े हो गए, कि मैं तो इस मेरी भाषा में मतलब व्यंग की भाषा में, किसकी भाषा में? व्यंग भाषा में कि भाई ये तो विद्रोह कर दिया इन्होंने। इसमें जी ये जो पीछे वैश्वानरस से सुमतौ श्याम ऐसा भी हम बोले हैं, तो वैश्वानर शब्द भी अपने आप में स्तुति नहीं कर देता है उसकी? वैश्वानरस जैसे आपने कहा जी पैन दे हमारे को, तो पहले तो वो बोलना ही पड़ेगा, तो वैश्वानर बोल दिया, वैश्वानर शब्द में ही उसकी स्तुति हो गई है, और उसकी सुमति वाले हम हो जाए, तो पहले स्तुति हो गई, प्रार्थना बाद में हो गई। जिस तरह से गुरुजी बोल रहे थे उस दृष्टि से मैं यहाँ लगा रहा हूँ कि तो यहाँ भी फिर हो जाएगी स्तुति, इसको क्यों प्रार्थना हम कहें और एक इसको प्रार्थना कहते हैं, तो वहां भी ठीक। हाँ, क्योंकि वैश्वानर की वेद से वृष्टि के साथ स्तुति की है, इससे पता लगता है कि मध्यम है, ये हेतु दिया है आचार्य, इसको मध्यम क्यों मान रहे हैं और ये पृथ्वी स्थानी क्यों मान रहे हैं, इसका भी कारण बताया होगा। पृथ्वी स्थान प्रथम स्थान में पढ़ा है ना ये? नहीं, पृथ्वी स्थान में तो पढ़ पढ़ने वाले भी यही है। ये जो है इतो जातो विश्वमिदं विचष्टे, इधर जो कहा है ना यहाँ पर, यहाँ से इतो जातो मंत्र में इत जाता कहा है ना जी, तो इससे पता लगता है कि ये पार्थिव अग्नि है। पहला वाला जो था जी, पहला वाला मंत्र है ना, इतो जातो विश्वमिदं विचष्टे। हाँ, वही तो इतो जाता होता है, और वैश्वानरो यदते सूर्य इतो जाता है, ये वैश्वानर तो प्रथमांत है, जाता है वैश्वानर, इत जाता है वैश्वानर, विश्वमिदं विचष्टे सूर्येण संयतते, सूर्य के साथ संगत होता है, इधर से ऊपर जाता है, उधर सूर्य किरणें इधर आती हैं, दोनों मिल जाती हैं। वैश्वानरो यतते सूर्य ना, इसका अर्थ है ये इत जाता है, इसके साथ वैश्वानर जोड़िए, फिर विश्वमिदं विचष्टे, सारे विश्व को देखता है, अभिविपश्यति, और सूर्येण अयम वैश्वानरा संयतते संगच्छते, ये सूर्य के साथ संगत होता है, मिलता है, यहां से अग्नि जाता है, उधर से सूर्य किरणें आती हैं, मिलता है आकाश में। आकाश में क्यों, तो यही मिल जाता है, समझ लो यही। इसको यूं नहीं कह सकते कि सूर्येण सह यतते, सूर्य के साथ ये यतन कर पाता है, नहीं सूर्य है तो ये अग्नि चल पाती है यहाँ पर, नहीं तो वो नहीं चल सकती है। संयतते अर्थ किया ना, सम को यतते के साथ जोड़ा, संयतन संगच्छन है ये, संयतते का अर्थ करते हैं संगच्छते, संयतते सूर्य, सूर्य के साथ संगत होता है, संगत होता है अपनी दीप्ति से। ये भी ठीक है जो आप बोल रहे हो, अपनी जो दीप्ति है इसकी वैश्वानर की, सूर्य के साथ संगत होती है, सूर्य के साथ इसकी जो दीप्ति है वो संगत होती है दोनों मिल। हम या तो यूं कहें कि जो मिल जाती है, सूर्य का भी प्रकाश आ रहा है, इसका भी निकल रहा है, हाँ, तो और हमें जो प्राप्त हो रहा है या हो रहा है वो दोनों मिल करके हो रहा है इस रूप में, उस या उस जैसा होता है, ये भी उसी जैसा होता है। संयत्ते को तो यही बता रहे हैं, माने वो सूर्य की रश्मियां इधर आती हैं और यहाँ की रश्मियां अग्नि के ऊपर उठती हैं और इनका संयोग होता है। अब हम इसको देखते हैं, दूसरा मंत्र जो है ना, वर्ष कर्मणा ही एनम स्तोति, इसमें दिखाया है आचार्य इसको वैश्वानर का मध्यम अर्थ कैसे लेते हैं ना, इसमें हेतु दिखा रहे हैं, अगला ये दे रहे हैं। नहीं, ये अगला जो पहला वाला पढ़िए, प्रणु महित्वम वृषभस्य प्रवोचम पूर्वो वृत्रहणम सचन्ते, प्र पहले है ना, प्रणु महित्वम वृषभस्य यम वाच वृषभस्य, अच्छा ये यम तो अलग गलत पाठ, वृषभस्य वोचम पूर्वो वृत्रहणम सचन्ते। पूरु शब्द जो है, पूरु का बहुवचन पूरव है ना, पूरयितव्या मनुष्यः, ये लौकिक कामनाओं की दृष्टि से पूरु कह सकते हैं, जैसे आप कह रहे थे ना कि अंदर से बाहर, लौकिक कामनाओं की दृष्टि से कह सकते हैं क्या, नहीं माने कामनाएं तो अंदर होगी पर भरे तो बाहर से जाती, जैसे मेरे को चाहिए दूध तो बाहर से उसको, मेरे को चाहिए, मेरे को पुस्तक चाहिए बाहर से उसको भरते हैं, नहीं पूरु का प्रवृत्ति निमित्त देखना है, उस पर मैं तो विचार कर रहा हूँ, आप लोगों को जो दिमाग में आ रहा है वो भी सहयोग करो। वो तो बता ही दिया, मनुष्य अकस्मात पूरयितव्या भवन्ते, पूरयितव्या की संगति लगाना चाह रहा हूँ, पूरयितव्य किस हेतु से मनुष्यों को पूरयितव्य कहते हैं, वो तो मैं बोल ही रहा था, उसी को तो आप कह रहे हो कम, वो आचार्य कह रहे हैं ना ज्ञान तो अंदर ही है, उसको हम अभिव्यक्त करते हैं साधनों से, प्रकृत्या पूरात, प्रकृति का अपूरण होता है अंदर से, प्रकृति अपूरण तो अंदर से बताते हैं, अंदर मतलब आत्मा से, माने जो बुद्धि मन के अंदर जो वो है ना उसके अंदर उपस्थित, उसका अपूरण, उसका अनुप्रवेश, बाहर की उसको हटाते हैं, जैसे कि बाहर जो बाहर के जो अवरोध थे उनको हटाते हैं साधना के द्वारा, तो प्रकृति का अनुप्रवेश हो जाता है। जी, तो वो अंदर से अनुप्रवेश हो जाता है, उसकी सात्विकता के रूप में बदल जाती है जब वो उसका रजोगुण काट देते हैं। तीसरा सूत्र क्या है, उससे अगला तीसरा सूत्र चौथा, हाँ तत्प्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु, आवरण भेदस्तु तथा क्षेत्रिकवत, निमित्तम अप्रयोजकम, प्रकृतियों का जो अप्रयोजक होता है निमित्त। जो निमित्त है, जैसे धर्म निमित्त अधर्म निमित्त को हटा रहे हैं, धर्म निमित्त से प्रकृति को भर नहीं रहा है वो। निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृति नाम, प्रकृति जो है जैसे सत्व प्रकृति है उसका अप्रयोजक है वो, बाहर से जो भी कुछ कर रहे हैं वो तो स्वतः ही है वहां पर, केवल आवरण हटा रहे हैं हम, अधर्म का आवरण हटा रहे हैं साधना के द्वारा। आवरण हटाया तो अंदर ही था और अंदर ही हो गया, अंदर तो था ही। यहाँ जितने भी उदाहरण दिए हैं, आवरण हटेगा तो दूसरी जगह से यहाँ पर आएगा, तो वो अंदर से बाहर आ गया। चित्त में जो सत्व गुण है ना वो बाहर आ गया, रजोगुण आवरण हट गया। बाहर मानी सतह पर, क्रिया में दिखाई देने में, कर्म में। तो प्रकृति का मतलब ये जो सत्व रजतम प्रकृति वो था, वो इसमें होने लग गया इन इंद्रियों में और वो विशेष गुणों वाली हो जाती। प्रणु महित्वम ऋषभस्य वोचम पूर्वो वृत्रहणम सचन्ते वृषभस्य अपाम वर्षितु, वर्षा करने वाले विद्युत की जो महिमा है, महाभाग्यम महिमा वृषभस्य वर्षितु अपाम, जल की वर्षा करने वाले विद्युत की जो महिमा है, प्रवोचम, प्रवोचम का अर्थ है प्रब्रवीमि, मैं बतलाता हूं। कौन है ऋषि? स्तुति करने वाला जो है ना, नोधा होता है, तो ये कह रहा है, बतलाता हूँ जी, प्रणु महित्वम ऋषभस्य वोचम, प्रकर से महित्व मानी महिमा को, वृषभस्य मानी वर्षक की, प्रवोचम बखानता हूं मैं जो है, नोधा कह रहा है कि मैं महिमा को बखानता हूं, वर्षक की महिमा को कह रहा हूं। यम पूर्वो वृत्रहणम सचन्ते, जिसका की वृत्रहणम आवरक हंता का सभी लोग आश्रय लेते हैं, सचन्ते जो ये जो वृत्रहंता है ना, वृत्रहंता का आश्रय लेते हैं पूर्व, जिस वृत्त यम वृत्रहणम, जिस वृत्रहंता का पूर्व सभी मनुष्य आश्रय लेते हैं। वैश्वानरो दस्युम अग्निम अग्निर्जघनवा, ये सबका प्रणेता जो अग्नि है, ये हिंसक को दस्युम जघनवान, दस्यु को मार डालता है, दस्यु मानी अवर्षण को मार डालता है। ये तो इन्होंने ये अर्थ किया है कि जो अनावृष्टि थी ना उसको मार डालता है ये। वैश्वानरो दस्युम, दस्यु का अर्थ वैसे दूसरे अर्थ में परमात्मा में जब जाएगा तो दस्यु को मार डालता है जघनवा। अधुनोत काष्ठा, और कपा देता है दिशाओं को, काष्ठा दिशा भी अर्थ होता है, जल भी होता है, दिशाओं को कपा देता है। और संबरम अवभेद, और सुख का आवरण करने वाले को नीचे की तरफ भेद डालता है, भेद डालता है। संबर मानी सुख का आवरण करने वाला जो है उसको अवभेद भेद डालता है। वैश्वानर परमेश्वर अर्थ करेंगे तो ये अर्थ हो जाएगा। हाँ, वैसे संबर मानी मेघ, मेघ को अवभेद मानी छिन्न भिन्न कर देता है, कौन? विद्युत। तो यहां विद्युत अर्थ आ रहा है ना, काष्ठा जल होगा, अवाधुनोद अपय काष्ठा विनत संबरम मेघम, मेघ को, और ये दस्यु जो है अवर्षण को दस्यु कहते हैं, ये यहां पर दिया है। अवर्षण को दस्यु क्यों कहते हैं? बोले अश्यते क्षयार्था, क्षीण कर देता है जीवन को। उपदश्यन्ति अस्मिन् रसः, या रस इसमें जो है वो हो जाते हैं, रस क्षीण हो जाते हैं। उपदाशयति कर्माणि, या ये कर्मों को क्षीण कर देता है। अनावृष्टि जो है सब शुभ कर्मों को नष्ट कर देती है, या अस्मिन रसा उपदश्यंती, इसमें आवर्षण में रस नष्ट हो जाते हैं। किसमें? ये दस्यु का अर्थ अवर्षण, अनावृष्टि, अनावृष्टि। मनुष्य को दस्यु, वो भी निर्वचन जो अर्थ दिए हैं वो वैसे के वैसे घटेंगे। कर्मों को क्षीण कर देता है, सारे इसमें जीवन का रस खत्म हो जाता है। तो इसमें ये दिखा दिया ना, ये सब दिखा दिया कि यहां पर इसका विद्युत अर्थ है। अथ असौ आदित्य इति पूर्वे याज्ञिका, पहले वाले जो याज्ञिक हैं इसका वैश्वानर का अर्थ याज्ञिक करते हैं। याज्ञिक लोग आदित्य अर्थ करते हैं, ये बोलना चाहिए, आदित्य अर्थ करते हैं। देखिए, एषाम लोकानाम रोहिण, हाँ ये बता रहा था मैं, एषाम लोकानाम रोहिण सवनानाम रोहा अमनाता, इन लोकों के आरोहण से सवनों का आरोहण पढ़ा गया है यज्ञीय विद्या में। लोकानाम रोहिण, लोकों के आरोहण से सवनों का आरोहण बताया गया है। रोहात प्रत्यवरोह चिकीर्षा, और फिर रोहण से प्रत्यवरोहण भी बताया गया है। एक बार इधर से ऊपर जाते हैं, फिर ऊपर से नीचे आते हैं। जैसे कि प्रातः सवन, मध्यंदिन सवन और तृतीय सवन, ये तीन सवन है, सवनों का रोहण बताया गया। यज्ञकर्ता इन तीनों सवनों से पहले पृथ्वी लोक, फिर अंतरिक्ष लोक और द्युलोक को प्राप्त करता है, ऐसे बताते हैं। ईशाम लोका नाम रोहिण सवना नाम रोहा अमनाता, रोहात प्रत्यवरोह चिकीर्षिता, और रोह से फिर प्रत्यवरोह चिकीर्षित है। प्रतिलोक से रोहण अवरोहण, रोहण से फिर नीचे की तरफ आगमन, फिर वापस आएंगे, फिर वापस आएंगे। इसी को तो श्री अरविंद कहते हैं, ये क्या बोलते हैं, जीव, ये अब आरोहण अवरोहण, और जीवन का अंतिम टारगेट केवल आरोहण नहीं है, जीवन का जो अंतिम टारगेट है वो आरोहण नहीं है, वहां से प्रकाश लेकर के इस धरती पर भगवान के राज्य को स्थापित करना, स्वर्ग में जाकर स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त करके धरती को स्वर्ग में बनाना। मानव का अंतिम लक्ष्य इस धरती को स्वर्ग बनाना, अवरोहण, आरोहण, और आरोहण से वो प्रकाश पाकर, इसलिए वो प्रकाशयुक्त, वो कहते कि अपने गुरुजी ने भी पुस्तक में दिया है कि जब वो मृत्यु से जब उसको छुटा दिया, मृत्यु के पंजे में से छुटा दिया सत्यवान को, तो सावित्री ने कहा, आओ सत्यवान इस धरती को सुंदर बनाएं, बहारें इसको, इसमें प्रकाश फैलाएं, जो प्रकाश ने तुम्हें जीवन दिया है उसको फैलाएं। तो एषाम लोका नाम रोहेण सवना नाम रोहा आमनातः, रोहात प्रत्यवरोह चिकीर्षिता, रोह से फिर प्रत्यवरोह चिकीर्षित है। ताम अनुकृतिम, उसी के अनुकरण में होता अग्नि मारुते शस्त्र वैश्वानरेण सुक्तेन प्रतिपद्यते, उसी के अनुकरण पर ये सब चल रहा है। कहते हैं यहाँ यज्ञीय शास्त्र में होता जो अग्नि मारुत शस्त्र में वैश्वानरीय के द्वारा ये क्रिया कर रहा है। सोपि न स्तोत्रियम आद्रियेत आग्नेयो हि भवति। ताम अनुकृतिम, उस उतार के अनुक्रमण को, वो जो अनुकरण है, होता अग्नि मारुते शस्त्रे, होता जो है अग्नि मारुत स्तोत्र में, शस्त्र माने स्तोत्र में जिसमें स्तवन किया जाता है, स्तुति की जाती है, वो शस्त्र है। अग्नि मरुत देवता वाले शस्त्र में वैश्वानरीयेण सूक्तेन प्रतिपद्यते, वैश्वानरीय सूक्त से प्रारंभ करता है, होता, हाँ, अग्नि मरुत देवता वाले स्तोत्र में वैश्वानरीयेण सूक्तेन प्रतिपद्यते। सोपि स्तोत्रियम न आद्रियेत, किंतु वो भी स्तोत्रियम माने आग्नेय स्तोत्र का आदर नहीं करता, क्योंकि वो तो आग्नेय होता है, आग्नेयो ही भवति, तत आगच्छति मध्यम स्थान। न कर सोपि न स्तोत्रियम आद्रियेत न करे, क्योंकि नहीं करता है अर्थ करते हैं तो आद्रियेत आग्नेय भी होती, क्योंकि वो आग्नेय होता है, वो ऐसा कैसे करता है, यूं दिखा रहे हैं कि वो उस वैष्णवी स्तोत्र का कैसे वो आदर करता जब वो आग्नेय होता है तो। देखो ये दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि ये है पृथ्वी, ये है अंतरिक्ष और ये है द्यू, और यहां से यहां चढ़ गए और यहां से फिर वापस जो है इधर आने के लिए कह रहे हैं, तो वैश्वानरी ये सूक्त के द्वारा यहां से प्रारंभ करता है अपनी फिर स्तवन करना। यहां से जाने के बाद वैश्वानरी ये सूक्त का यहां आश्रय लेता है जो अवरोहण क्रम जब आता है। अभी आदित्य की बात पर आ गए, असौ असौ आदित्य, वैश्वानर जो है आदित्य का वाचक है ऐसा याज्ञिक लोग कहते हैं, याज्ञिकों का संदर्भ देकर के बता रहे हैं कि ऐसा नाम लोहाना लोका नाम रोहेण सबना नाम रोहा अबनाता है, ये एक बात कही। ठीक है, और अब ये बात बता रहे हैं, इसको सिद्ध करके इसको सर्टिफाई कर रहे हैं कि आदित्य जो अर्थ है ना, हाँ ये क्रम बता रहे हैं कि ये क्यों हम कह रहे हैं कि ये याज्ञिक लोग आदित्य अर्थ करते वैश्वानर का, यही तो बताया ना, एषाम लोका नाम रोहिण सवना नाम रोहा, ये प्रातः सवन है, ये प्रातः, ये मध्यम दिन और ये जो है ये क्या बोलते हैं इसको तृतीय, तो ये तृतीय सवन हो गया। अब यज्ञ करता इन तीनों सवनों से पृथ्वीलोक अंतरिक्ष लोक द्युलोक को प्राप्त करता है, तीन सवन से द्युलोक पर पहुंच जाता है यज्ञ करता, प्रातः सवन मध्यम दिन सवन और द्युलोक पर पहुंच गया, रोहा प्रत्यवरोह चिकीर्षिता और फिर रोह से प्रत्यवरोहण शुरू करता है, वापिस आता है, वापिस आना चाहता है वो, रोहात प्रत्यवरोहश्चिकीर्षित, रोह से मानी रोहण के बाद प्रत्यवरोहण चिकीर्षित है वहां पर यज्ञ विद्या में, तो ताम अनुकृतिम उसी के अनुकरण पर अग्नि मरुद देवता वाले शस्त्र में वैश्वानरीय सूक्तेन प्रतिपद्यते, यहां से वैश्वानरीय सूक्त से आरंभ करता है, आदित्य से जब इधर आना प्रारंभ करता है, हाँ तो सोपी न स्त्रोत्रियम आद्रियत आग्नेय भवति, यदि ये आग्नेय होता है वैश्वानर का अर्थ अग्नि देवता होता है तो फिर वो कैसे होगा, हाँ द्युलोक वाले देवता से आरंभ करनी चाहिए, वैश्वानर देवता से कैसे करेगा वो, ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वैश्वानर तो अग्नि होता है, अग्नि वाला होता है अर्थ, ऐसा माने तो तथा आगच्छति मध्य स्थाना, इसके बाद मध्यम स्थान पर आता है वो, है ना, रुद्रम से मरुतश्च ततो अग्निमी स्थानम अत्रैव स्तोत्रियम संसति, फिर यहां आता है वो सबसे बाद में, फिर यहां आ जाता है, ततो अग्निमी स्थानम अत्रैव स्तोत्रियम संसति, हेलो।